1. Het NOS-journaal. Een Russische generaal wist van de geplande opstand van Wagner-leider Prigozhin, dat schrijft de New York Times. Het is onduidelijk of de Russische topmilitair ook betrokken was bij het plannen van de muiterij van het huurlingenleger. En verder zou de Amerikaanse inlichtingendienst signalen hebben gehad dat andere Russische generaals Prigozhin mogelijk steunden om zo de leiding van het ministerie van Defensie te vervangen. Veel jongeren voelen zich zenuwachtig, bang en ongelukkig en hebben ook moeite met concentreren, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. De mentale problemen spelen vooral bij meisjes en komen volgens de onderzoekers door de coronacrisis en de hoge druk door schoolwerk. In Rotterdam-West staat een houtopslag in brand. De brandweer is massaal ter plaatse om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt naar gebouwen eromheen. Er is ook een NL-alert verstuurd met de oproep om uit de rook te blijven. Boven Rotterdam is een grote rookpluim te zien. En politieagenten in uniform mogen definitief geen hoofddoek, kruisje of keppeltje meer dragen. Minister Jesselgus maakt daarmee een einde aan een lange discussie. In de nieuwe kledingvoorschriften staat dat agenten in uniform geen geloofs- of levensovertuigingen meer mogen uitdragen. Het weer vanochtend nog bewolkt met zo nu en dan wat regen. In de loop van de middag grotendeels droog en ook zon. Het wordt tussen de 19 en 23 graden. Morgen iets kouder, bewolkt en verspreid over het land ook kans op een onweersbui. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De files lossen vrij snel op. Op de A1 heb je nog wel een kleine 10 minuten oponthoud van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. En op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam staat file tussen Nieuwegein en Utrecht-Leidse Rijn. Door een pechgeval is de vertraging 25 minuten en de linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 28 juni met vandaag. De spraakmaker. Is Diemer Kransen, regionaal brandweercommandant. Maakt zich grote zorgen over natuurbranden in Nederland. Maar gerust, wil ons niet alleen maar angst aanpraten, want er wordt ook al veel gedaan om branden te voorkomen. In het mediaforum domineren de net aan de dood ontsnapte Nederlandse frietbakkers de krantenkoppen na de aanval op Kramatorsk en komen de dode slachtoffers pas verderop aan bod. Zou dat niet andersom moeten? En verder, het hardnekkige beeld dat Willem V een slappe, onvolwassen en zelfs laffe stadhouder was, is nodig aan vervanging toe. In een nieuwe biografie van historicus Olaf van Nimwegen wordt daartoe een aanzet gedaan. Maar we beginnen zoals altijd met de stelling in stand.nl: er moet zo snel mogelijk een parlementaire enquête corona komen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Dan, nu. Ken je die mop van die parlementaire enquête die er zou komen na corona? Nu. Opmerkelijk nieuws uit Den Haag. Want de parlementaire enquête naar de aanpak van de coronacrisis wordt voorlopig uitgesteld. Op de lange baan geschoven. Wordt opgeschort. Er zijn op dit moment namelijk te weinig partijen die iemand willen afvaardigen voor die enquêtecommissie. Opmerkelijk nieuws. Opmerkelijk nieuws. De kans is aanwezig dat er van dit uitstel uiteindelijk afstel komt. Ja, opmerkelijk nieuws. Spraakmaker is regionaal brandweercommandant Diemer Kransen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie van de veiligheidsregio, u bent van Noord- en Oost-Gelderland, hebben natuurlijk aan de lijve de besluitvorming tijdens de crisis gevoeld. Wat vindt u ervan dat het nu op de lange baan wordt geschoven en er misschien wel helemaal niet van komt, die parlementaire enquête corona? Ja, dat, wat mij betreft kan dat natuurlijk niet. Het feit dat parlementariërs geen tijd hebben, weet niet of die echt heel goed hun werk begrijpen. Maar wij zijn onderhevig geweest aan al dat gedoe rond corona. Mm-hmm. Er is veel geweest rond het hele probleem van de ministeries en de mandaat wat daar was afgegeven om die coronacrisis te bestrijden. Er is ongelooflijk veel geld uitgegeven om dingen te doen. Daar zijn we ook onderdeel van geweest. En ik vind dat iedereen recht heeft op het feit om te weten of we dat nou op een goede manier hebben gedaan. Ook om er in de volgende crisis van te leren. Ja. Nu zeggen Kamerleden inderdaad, het kost heel veel tijd. En dat kost het ook. Ja. Je bent daar gewoon eigenlijk fulltime mee bezig. Maar dan was er ook al wel kritiek op bijvoorbeeld het werk van de voorbereidende commissie. En dan bijvoorbeeld op de vraagstelling. He, van wat gaan we dan onderzoeken als commissie? Ja. Hoe heeft u daarnaar gekeken? Nou ja, kijk, de vraagstelling is wat mij betreft heel simpel. Er is ongelooflijk veel geld uitgegeven. Er zijn enorme risico's gelopen. En vooral op de risico's, mijn tak van sport, zou ik wel graag willen weten of men die risico's goed gecoördineerd, afgestemd, ook zodanig heeft weten te percipiëren dat er ook een goed resultaat is neergezet. Ja. Want het is niet voldoende mate in de vraagstelling naar voren in die onderzoekscommissie? Nou ja, wat mij betreft niet. Dat had wel wat scherper gemoeten. Dus ik snap wel de kritiek. En dus vooral risico's en de gevolgen van die risico's. Mm-hmm. Maar je kunt je niet, laat ik zeggen, weglopen van een taak die je hebt weggelegd gekregen in dit, op dit terrein. Nee, maar goed, als de vraagstelling dus al niet goed is, voordat je eraan begint, wat moet je dan? Moet je dan opnieuw beginnen? Nou ja, ik zou in ieder geval de deskundige erbij om te vragen welke vraag je moet beantwoorden dan. Ja. Dus er zijn heel dus veel dan moet zo'n commissie opnieuw geweest. Naar de tekentafel. Naar de tekentafel, ja. En het is niet vanuit het politieke domein alleen. Hè. Ook voor de operationele diensten. Mensen die activiteit hebben ontplooid willen terugzien of ze dat goed hebben gedaan of niet. Ja. En wat eraan te verbeteren valt. Ja. U heeft zelf wel al geëvalueerd voor uzelf? Wij hebben zelf zeker geëvalueerd. Kijk, en je moet wel voorkomen dat we niet 80 evaluaties van verschillende partijen gaan krijgen. Een grote evaluatie zou zeer helpen. Maar dan moet het ook wel de perspectieven hebben waarbinnen die evaluatie nuttig is. En dat we er ook wat van kunnen leren en ons verder ontwikkelen op dat terrein. Voor het Mediaforum is hier alvast directeur Radio en TV bij Talpa, Paul Reumer. Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Zit jij op de lijn alles onderzoeken en zeker dit? Of nou, we moeten door? Nou, ik vind zeker dat er geëvalueerd moet worden om te kijken wat we niet goed hebben gedaan en wat er beter moet. Maar ik zou dat niet doen in een parlementaire enquêteproces. Dat is weer politiek. Dat wordt vingerwijzen, puntjes scoren, vliegen afvangen. Allemaal niet heel erg productief. En nu zie je weer, en nu zijn er geen eens mensen beschikbaar om dat te doen. Wat ik op zichzelf ook eigenlijk bizar vind, maar goed. Maar ik ben dus niet zo voor om daar een politiek proces, maar gewoon laat dit nou een heel rationeel zakelijk proces zijn. Dus jij vindt het instrument niet goed? Nee, die vind ik niet van goed. Van de parlementaire instrument. Enquête? Nee, dat vind ik. Dat is een politiek instrument, terwijl we hier een hele serieuze zaak hebben. Mm-hmm. Nou, natuurlijk ik ben het wel erg met u eens dat je zegt, er is heel veel geld uitgegeven, hebben we dat goed gedaan en hebben we de goede beslissingen genomen. Alleen, je wil daar geen politiek van maken. Want straks wordt het weer van, ja, Rutte heeft het niet goed gedaan of die minister heeft het niet goed gedaan. Maar ja, wie moet het dan doen? Want we hebben natuurlijk de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die heeft al 2 rapporten uitgebracht. Er komt een derde uit over de laatste periode. Ja. Maar in dat tweede rapport werd juist gezegd, het kabinet heeft de maatregelen niet grondig geëvalueerd. Hoe weet je nou, als het daarom gaat bijvoorbeeld, bij een volgende pandemie, wat nou de juiste te nemen stappen zijn? Even los van inderdaad het geld dat uitgegeven is en of dat rechtmatig is geweest. Ik geloof dat we, weet ik niet veel, 700, 800.000 ambtenaren in Nederland hebben die op die ministeries werken en allemaal dit soort dingen doen. Volgens mij zijn er best voldoende capabele mensen te vinden die op een hele goede, gedegen manier dit soort onderzoeken kunnen doen. Dus jij zou zeggen, wel zonder onderzoeken. Politiek, zonder politieke last. Precies, maar kies een ander instrument. Ja. Ja. Gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. We krijgen ontzettend veel reacties binnen. Yvonne Klevers bijvoorbeeld zegt nog altijd long covid te hebben. Ze stellen alles uit. Ik ben bang dat er van uitstel afstel komt. Daar ben ik bang voor. Ik heb nog steeds long covid. Daar moeten ze veel meer vaart achter zetten. Het zijn veel meer mensen dan gedacht wordt. Hoe meer alles op de kaart blijft, hoe beter voor onze doelgroep. Harold Jagerman is bang voor dubbelwerk. Het kan zomaar zijn dat het OVV-rapport zoveel vragen beantwoordt dat een dure, tijdverslindende enquête niet meer nodig is. Stella Woltering vindt dat er andere zaken dringender zijn. Ze noemt de klimaatcrisis, asielcrisis, toeslagenaffaire en Groningen. Pak dat eerst aan. En Chris Seideveld vindt een onderzoek niet nodig. Voor hem staat het vast wat is misgegaan en waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, zegt hij. Voor Siep Dekker kan het niet snel genoeg komen, want de overheid levert WO-document niet. Ze vertragen en het beleid was niet goed genoeg gericht op de gezondheid van burgers. We gaan naar Liane Den Haan van fractie Den Haan. Goedemorgen. Goedemorgen. U zat ook in die voorbereidende commissie corona en u bent wel beschikbaar om per direct deel te nemen aan een officiële commissie? Zo'n commissie, dat hoort natuurlijk net ook al. Het kost ongelooflijk veel tijd, over zo'n voorbereidende commissie ook. Maar corona heeft de hele samenleving geraakt, ook mijn achterban, de ouderen. En ik vind het echt gewoon mijn verantwoordelijkheid om dus inderdaad tijd te stoppen in zo'n parlementaire enquêtecommissie. Dus ja, ik heb me aangemeld. Ja, zorgelijk dat andere partijen niet direct deel willen nemen? Ik vind het heel zorgelijk, omdat een parlementaire enquêtecommissie is het zwaarste instrument dat je hebt om iets te evalueren. Wat ik net al zei, corona heeft de hele samenleving geraakt. Het is ook niet zozeer de vraag of er weer een nieuwe pandemie komt, maar wanneer. Mm-hmm. Qua infectieziektebestrijding zijn we in Nederland niet goed georganiseerd. Dus ik vind echt heel belangrijk, ook richting Nederland, dat we een parlementaire enquêtecommissie in gaan zetten. Maar is het niet logisch om even te wachten op het laatste OVV-rapport? Nou kijk, wij hebben in de enquête of in de voorbereidende commissie gezegd, we gaan niet van alles overdoen. Hè, dus we betrekken ook de onderzoeken die er zijn. Mm-hmm. Maar de OVV heeft zelf ook aangegeven dat het belangrijk is dat bepaalde zaken worden geëvalueerd. Ja. Ik denk dat het onze verantwoordelijkheid is als politiek om dat te doen. Ook om te kijken naar de rol van de Tweede Kamer. Nogmaals, om lessen te leren. Ja, maar lukt dat politiek? Ik bedoel, het ging ook niet echt soepel tijdens een voorbereidende commissie, toch? Nou, dat is heel grappig. Dat wordt overal gezegd, alleen niet door de commissieleden zelf. Wij hebben als commissie op een hele prettige manier met elkaar samengewerkt. Heel open. Mm-hmm. Open houding van iedereen, de voor- en de tegenstanders. En we hebben gewoon dat ook in een hele plezierige en collegiale sfeer gedaan. Ja. En er heeft op een gegeven moment een keer in de pers gestaan: er is crisis in de coronacommissie. Ik heb dat absoluut niet herkend, mijn collega's ook niet. Nee. Er wordt natuurlijk ook een hoop omheen verzonnen. Oké, dus u zegt daar was helemaal geen sprake van. Wat vindt u ervan de kritiek die er is op de vraagstelling die uiteindelijk neer is gelegd na de onderzoekscommissie om te onderzoeken bij de parlementaire enquête? Daar is ook heel veel kritiek op. Eigenlijk worden de belangrijkste vragen niet gesteld, zo is de kritiek. Ja, ik ben heel trots op het onderzoeksvoorstel dat wij neer hebben gelegd. Ik hoor inderdaad vanuit de samenleving dat sommige mensen zeggen het is te veel gericht op de coronategenstanders. Maar er zijn net zoveel mensen die mij zeggen het is te veel gericht op de voorstanders van de maatregelen. Ik vind dat je in zo'n parlementaire enquêtecommissie alle stromingen in de samenleving voor- en tegenstanders mee moet nemen. Anders is dat rapport helemaal niets waard. Dan hoef je het eigenlijk inderdaad niet te doen. Nee, maar u bent het er wel mee eens dat het een breed gedragen enquêtecommissie moet zijn? Het moet een breed gedragen enquêtecommissie zijn. Daarom heb ik hier in Den Haag ook gezegd, als er opmerkingen zijn over vraagstellingen, over de duur van de enquête, hè, want het is natuurlijk best heel lang. 3 jaar, hè, geloof ik. Ja, over de kosten. Dan moet je het daar met elkaar over hebben. Als er gezegd wordt, jullie zijn dingen vergeten die de hele Kamer heel belangrijk vindt, dan moet je het met elkaar daarover hebben. Maar op deze manier een enquêtecommissie kalt stellen en eigenlijk, want ja, dit is uitstel, maar het wordt natuurlijk gewoon helemaal waarschijnlijk niet meer uitgevoerd. Hè. Er wordt ook op volgesorteerd. Mm-hmm. Ja, ik vind dat echt ook richting de samenleving echt niet kunnen, maar ook niet naar de mensen die in de voorbereidende commissie zitten. Alle mensen die we daar ook gewoon al gesproken hebben. Mm-hmm. Ja, je zou ook kunnen zeggen, we gaan mee met het plan van Paul Reumer, en dat is zorgen voor dat iemand het onderzoekt die niet politiek geëngageerd is, zullen we maar zeggen. Maar ambtenaren, zoals hij in het voorstel zei, zijn onderdeel geweest van de uitvoering. Ja. Dus als het niet ambtenaren zijn, dan een andere instelling. Maar ziet u dat zitten, dan is uw werk niet helemaal voor niks geweest. Dan kunt u dat overdragen. Nee, ik vind dat je hiervoor de parlementaire enquêtecommissie moet gebruiken. Nogmaals, dat is het zwaarste instrument dat we als parlement kunnen inzetten. Het onderzoeken ook van ons eigen werk. Want ook de rol van de Tweede Kamer is hier nadrukkelijk onderdeel van dit onderzoek. De VVD heeft dit voorstel gedaan. Dat is unaniem aangenomen door 150 Kamerleden. Ik vind, heel eerlijk gezegd, dat we dit gewoon moeten doen. Ja. Ook als verantwoordelijkheid politiek naar samenleving. En ik denk dat dit soort acties helpt het vertrouwen in de politiek absoluut niet. De Tweede Kamerleden hebben toch ook een rol gespeeld in de hele coronacrisis? Zeker. Net zoals de ambtenaren. Dus niemand is hier toch helemaal onbevoordeeld in? Daarom is ook onderdeel van de onderzoekvoorstel geweest om de rol van de Tweede Kamer hier nadrukkelijk te onderzoeken en om dat onderzoek extern te laten uitvoeren. Dank, Liane Den Haan van fractie Den Haan. Chris van Dam, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van het OVV. Ja, partijen in de Tweede Kamer die nu niet mee willen doen aan de enquête zeggen dat ze derde deelonderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid willen afwachten voordat ze besluiten over hun deelname. Er zijn al 2 rapporten geweest, hè, van het OVV over de eerste 2 periodes van corona. Is het terecht dat ze hierop willen wachten? Ja, of dat terecht is of niet, dat is bijna een politieke vraag. En daar wil ik mij als voorzitter van de OVV helemaal niet mee bezighouden. Nee. Dat is echt aan de politiek zelf. Okay. Ik moet wel zeggen dat wij van meet af aan het een goed plan gevonden hebben dat onze rapporten eerst af zouden zijn voordat de Kamer daadwerkelijk zou beginnen. Omdat wij denken dat wij kunnen helpen in het richten van het onderzoek. Maar dat staat helemaal los van de vraag wie wel of niet mee wil spelen. Ja, oké. En wat bedoelt u dan met voordat ze waren begonnen? Want we hadden net Liane Den Haan gesproken. Die zat in de voorbereidende commissie. Had u ook het liefst gezien dat die voorbereidende commissie even had gewacht met het werk totdat uw laatste rapport af was? Nee hoor, helemaal niet. Dat hoeft niet. Ik denk dat je, nee, helemaal niet. Alleen, het is natuurlijk een enorm breed veld waar je je op kunt richten, waar je op moet richten. Ja. En uit eigen ervaring weet ik dat je dan ook moet knippen en keuzes moet maken. En daar kunnen onze rapporten bij helpen. Ja, ja, sterker nog, in uw laatste rapport stond dat het kabinet de maatregelen niet grondig heeft geëvalueerd. En zou je zeggen, daar is dan haast bij, toch? Om dat te doen. Want je weet niet wanneer de volgende pandemie op de stoep staat. Nou, wij waren ook eigenlijk best tevreden in de wisselwerking waarmee we dat konden doen. Want dat tweede rapport, dat is onlangs in de Kamer besproken. Mm-hmm. En dat heeft ertoe geleid dat de Kamer heeft gezegd tegen het kabinet, ga die afzonderlijke maatregelen evalueren. Ja. En op die manier zie je dat er een, wat ons betreft, een hele productieve wisselwerking is. Mm-hmm. Tussen wat wij onderzoeken. Ja. En wat dan de Kamer daarmee kan doen. Ja, en je zou ook kunnen zeggen, zo'n parlementaire enquêtecommissie, hè, die komt hier dan ook nog weer tussendoor. Dat raakt natuurlijk ook al die onderwerpen. Die commissie kan je toch gewoon gaan samenstellen? Want het rapport van nu, dat derde rapport, komt in het najaar uit. Nou, het reces is al over, wat is het, een week of 2, 3? Tegen die tijd dat je die hebt samengesteld, zit je wel in oktober, november, toch? Ja, weet u, dat is echt iets wat aan de Kamer is. En daar ga ik ook helemaal niks over zeggen. Ja, oké, okay, ik dacht, ik probeer het gewoon nog even. Ja. Ja, nee, dat zou ik ook doen als het u was. Maar, ja. Maar dat ik, en het is ook ingewikkeld. Dat snap ik ook. Hè. Mm-hmm. Als je alleen al naar de samenleving kijkt, en dat reflecteert zich in de Kamer. Ja. Maar alle overwegingen die erbij spelen, ik denk dat de Kamer mans genoeg is om dat zelf uit te dokteren. Ja, daar schreef wetenschapsjournalist Maarten Keulemans gisteren ook. Met enquêtes moet je niet wachten tot iedereen alles vergeten is. Daar is toch ook wat voor te zeggen? Ja, aan de andere kant, weet u, wij bij de OVV hebben toch een soort ook een soort rust en regelmaat en reinheid in dit proces. Mm-hmm. Wij hebben ons eigen tempo om dingen te onderzoeken. Yeah. Als je dingen moet onderzoeken, dan vergt dat niet alleen soms tijd om het te onderzoeken, maar ook denktijd om te denken, hé, wat moet je hier nou van vinden? Mm-hmm. In dat opzicht laten wij ons ook niet opjagen. Want nee. Ja, het is net wijn of bier, die heeft ook zijn tijd nodig om te rijpen. En om het best tot zijn recht te komen. Mooie vergelijking. Dus ik ben zelf niet zo er geschokt van dat het een tijdje duurt. Ook dat de Kamer er naar kijkt. Ja. Maar hij moet er wel kopen, zo'n enquête. Nou, dat is aan de Kamer, dus niet aan mij. Oké. Okay. Dank u wel. Chris van Dam was dat, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Koen Kuipers die belde ons en die vindt dat er nu geen corona-enquête moet komen. Ja, ik ben het er niet mee eens. Ik ben voor parlementaire enquêtes, vaker ook. Maar dit ging over een virus, dit gaat nog steeds over een virus waar we niet onder controle hebben, waar we niet alles van weten. Er zijn heel weinig waarheden op basis waarvan je kunt beoordelen. Dus mij lijken alle gesprekken daarover zinloos. Ik heb begrepen dat er in de planning staat, voordat we gaan afstellen, gaan we eind van het jaar nog een keer kijken of het zin heeft om het opnieuw te doen, om zo'n parlementaire enquête te doen. Dan kan ik daar heel goed mee leven. Koen Kuipers was dat. Volgens Janneke Willekes kan de tijd beter gebruikt worden. Leren van je fouten doet men wel of niet. Dat hangt niet af van een parlementaire enquête. Michiel Vergeer is blij dat de parlementaire enquête corona wordt uitgesteld tot Sint-Juttemis. De afgelopen enquêtes over Groningen en de toeslagen hebben erg weinig opgeleverd. Maar vooral veel geruzie. Rolanda Kikkert snapt dat partijen er geen zin in hebben. Het duurt zo ellendig lang. Waar moeten ze de motivatie vandaan halen? Niettemin moet de enquête er zo snel mogelijk komen wat haar betreft. En Huub van Baal vindt dat de ondersysteem boven moet komen. De coalitie wil het voorkomen en gaat niet in de commissie. Want ja, anders komen ze de volgende keer niet meer op de kieslijst. We gaan naar Frank Koelen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent schoolleider van 2 basisscholen. Ja, een van de punten van discussie was of het wel of niet sluiten van scholen nou een goed idee was. Hè? Hoe stond u daar in der tijd in? Ja, natuurlijk was dat heel ingrijpend. En tegelijkertijd vond ik het ook een hele logische keuze. Want veiligheid en gezondheid gingen voorop. Mm-hmm. En ik denk zeker in de eerste fase dat we te weinig wisten om dat zomaar open te laten. Ja, maar het was toch ook een hele onrustige tijd, kan ik me herinneren. Waarin in eerste instantie niet werd gekozen voor het sluiten van de scholen. Maar toch heel veel docenten, leraren, bang waren dat zij ziek zouden worden. Dan wil je zeker, toch eigenlijk weten nu van, moet dat de volgende keer nou wel of niet doen? Wat is nou juist? Ja, kijk, dat is natuurlijk inderdaad, dat kun je achteraf nu denk ik goed beoordelen van waar hebben we goed aan gedaan en waar niet. Ik denk dat de tussenvarianten het beste zijn geweest, waarin we toch een stukje van bubbels gewerkt hebben en de veiligheid voor het personeel zo goed mogelijk hebben gecreëerd. Ja. Waardoor ze het met voldoende zelfvertrouwen en veiligheid konden doen. Mm-hmm. Maar dat hadden we op dat moment konden we niet inschatten wat nou de juiste modus was. En het was heel terecht dat mensen natuurlijk wel angst hadden. Ja, ik loop met al die kleine kleuters om me heen. En hoe groot is de kans dat ik besmet word? Dus die angst was denk ik heel terecht. En daarom is het denk ik ook goed dat we op een gegeven moment voor wat meer veiligheid gekozen hebben. Mm-hmm. Ja, maar dat is dus, u zegt het wel een beetje een gevoel wat u heeft van dat dit de juiste keuze was. Maar de vraag blijft dan nog steeds, deed het ook verder wat? Of kon het eigenlijk prima? Was de schade voor de kinderen bijvoorbeeld toch niet groter uiteindelijk? Nou, dat kan natuurlijk nooit kwaad als dat uitgezocht wordt. Ik weet niet of daar een hele parlementaire enquête voor nodig is, of dat de onderzoeken van de OVV daar ook bijvoorbeeld voldoende voor zouden kunnen zijn. Wat mij betreft vind ik de keuzes die gemaakt zijn logisch, maar is het wel goed om te kijken wat kunnen we daarvan leren, mocht het zich ooit nog een keer voordoen. Ja, maar dat hoeft dus niet wat u betreft per se via een parlementaire enquête. Dus die hoeft er ook misschien niet per se, als het gaat om de scholen wat u betreft, te komen. Nee, voor wat betreft scholen vind ik dat een erg zwaar middel. Ik denk dat we er dat iedereen naar eer en geweten gehandeld heeft daarin. En volgens mij had je in dit soort situaties nooit meteen aan de voorkant alleen maar de juiste keuzes kunnen maken. Dus ik denk dat het goed is om ervan te leren, maar ik vind het wel een erg zwaar middel. Ja, nee, want het gaat natuurlijk vooral ook om. En nu, wat als het nog een keer gebeurt? Dan wil je weten, welke beslissing is nou de beste voor iedereen? Wat kunnen we doen? Nou, er is een sector natuurlijk heel hard gewerkt aan een sectorplan COVID, hoe daarmee om te gaan. En ik denk dat als die plannen samen met de onderzoeken die er liggen goed geëvalueerd worden, dat er dan een redelijk goed scenario klaar ligt voor mocht het zich weer voordoen. Ja. Mijn gevoel bij een parlementaire enquête is altijd toch een beetje dat dat ook gaat over wie kunnen we ergens eventueel de schuld van geven. En ik geloof dat dat in dit geval niet echt bijdraagt. Nee, u wilt vooral leermomenten. Dank u wel, Frank Koelen, directeur van twee basisscholen. Mark Bonte, goedemorgen. Goedemorgen. U bent arts-microbioloog, was lid van het Outbreak Management Team, het OMT. Vindt u het belangrijk dat er nog een parlementaire enquête corona komt? Nou, ik denk dat het veel kan bijdragen aan evalueren hoe de besluitvorming tot stand gekomen is in de Tweede Kamer en in het kabinet. Mm-hmm. En daar kan lering uitgetrokken worden voor een eventuele volgende pandemie. Dus daar zou het zeer goed voor zijn. Ja, met name dus om de politieke besluitvorming, zegt u. Ja, en niet om een wetenschappelijke analyse te doen van de zaken die gespeeld hebben tijdens de pandemie. En die kant dreigde het wel een beetje op te gaan. Ja. Wetenschap is geen mening en wetenschap is ook niet democratisch. Nee. Dus niet de meeste meningen gelden niet. Het gaat om de kracht van de argumenten en de kracht van het bewijs dat geleverd is voor iets. En ja, dat kun je niet in een parlementaire enquête oplossen en beantwoorden. Nee, was het niet dan natuurlijk dat heel veel politieke besluiten werden genomen op basis van wat er in het OMT werd geadviseerd? Dus het raakt elkaar wel. Nou ja, dat is juist het probleem, dat het elkaar zo raakt, omdat veel besluitvorming gebaseerd was op de wetenschap. En je kunt, denk ik, heel goed nagaan en beoordelen hoe die stap gezet is tot die besluitvorming. En wat er in de besluitvormingsstappen gebeurd is. Maar niet hoe die wetenschap tot stand gekomen is, wat de interpretatie daarvan was. Mm-hmm. Dat moet je toch echt aan de wetenschappers laten. Dat is hun vak. Ja, nu gaat de politiek ook dat evalueren. Was ook een van de adviezen in het vorige OVV-rapport. Hè? Dus ga die maatregelen grondig evalueren. Bent u daar ook bij betrokken toevallig? Nou goed, als onderzoeksgroep in het UMC Utrecht evalueren wij voortdurend maatregelen. Mm-hmm. En dat proberen we ook. Maar men realiseert zich niet dat het feitelijk bijna onmogelijk is om heel betrouwbaar van elke individuele maatregel vast te stellen wat het effect is. En als dat zo makkelijk zou zijn geweest, dan was het al lang gebeurd. Want wij willen niks anders dan kwantificeren wat de effecten van de maatregelen zijn geweest. Ja. Maar als je 10 maatregelen tegelijkertijd instelt, kun je nooit van elk van die 10 zeggen wat nou precies wel werkt en niet en hoe goed. Ja, dus kortom, als er dan een parlementaire enquête komt, dan moet je alleen gaan over de besluitvorming. Nu is er een voorbereidende commissie geweest. Wat mij betreft, ik ben geen politicus natuurlijk, nee, dat snap maar ik. Dat zou mijn voorkeur hebben. Ja. Ja, maar hoe vindt u dat het er nu voor staat? Want er zijn dus een aantal partijen die wel mee willen doen, onder wie Lianne ten Haan, die we net spraken. Maar een hele hoop partijen willen ook niet meedoen. Onder dit gesternte, wat zegt u? Nou ja, goed, wat ik duidelijk de laatste 2 jaar merk is dat er een aantal politieke partijen zijn die stelselmatig de wetenschap ontkennen of framen en verkeerd interpreteren. En die staan nu op de eerste rij om een parlementaire enquête te willen uitvoeren. Daarmee krijgen ze, denk ik, dat ze denken dat ze het tribunaal krijgen wat ze zo graag willen. Dat lijkt mij niet goed. Nee, dus er moet een breed gedragen commissie zijn, zoals Kamervoorzitter Vera Bergkamp ook zegt. Een reële afspiegeling zijn van ons kabinet, van de Tweede Kamer. Dat is onze volksvertegenwoordiging. Dus die moet op goede wijze vertegenwoordigd zijn in een eventuele parlementaire enquête. Ja, maar u zegt ook, er zitten dus nu partijen in die er wel graag in willen, die de wetenschap ontkennen. Moeten die partijen... Stelselmatig al 2 jaar. Ja, moeten die partijen mag, er wel in? Precies, want dat is het. Zij zijn onderdeel van ons parlement. Ja. Dus ze zitten in de Tweede Kamer. Dus ze mogen er zeker in. Maar ze zijn volgens mij niet 50-60% van de Tweede Kamer. Nee. Dus wel doorgaan, die parlementaire enquête, maar dan wel breed gedragen. Maakt het u nog uit of dat snel is of niet, zo'n enquêtecommissie? Zegt u nou, mag ook volgend jaar beginnen? Heeft geen haast. Nou, volgens mij was volgend jaar al het snelle scenario. Dus, ja, Oké, het jaar erop, sorry. Ja, ik denk dat er een aantal evaluaties nu plaatsvinden, waaronder het derde rapport van de onderzoeksraad komt nog. Dus ze vinden ook heel veel wetenschappelijke evaluaties plaats. Maar ik denk met name de besluitvorming en de organisatie van de publieke gezondheidszorg in Nederland. Daar zijn heel veel lessen te leren van deze pandemie. Mm-hmm. Let ook op, de volgende pandemie is waarschijnlijk heel anders. Hè? Dus er is geen enkele garantie dat we dan weer exact dezelfde maatregelen moeten nemen. Nee, dat is ook maar zo. Het gaat om de structuren en ik weet niet of je daar een parlementaire enquête voor nodig hebt. Oké, dank u wel. Mark Bonte was dat. Bert van den Braak, goedemorgen. Goedemorgen. U bent parlementair historicus. U bent het niet eens met de stelling, er moet zo snel mogelijk een parlementaire enquête corona komen? Nee, kijk, parlementaire enquêtes die zijn eigenlijk vooral zinvol als de partijpolitiek op de achtergrond wordt gezet. Dus als het parlement als instituut optreedt en zegt van, nou, we gaan onderzoeken van hoe dingen zijn gegaan. Mm-hmm. Maar als bij voorbaat al stellingnames worden ingenomen of een bepaalde richting op wordt, of naar bepaalde conclusies wordt toegewerkt, ja, dan heeft zo'n enquête eigenlijk geen zin. Nee, en u heeft het idee dat daar hier sprake van is? Ja, die indruk is toch heel sterk. En ik zou dus zeggen van, nou ja, als je dat al doet, wacht er dan nog even mee. Nou ja, dat is natuurlijk al eerder gezegd, er zijn veel meer onderzoeken al gaande. Mm-hmm. Dus daar kan je ook nog weer gebruik van maken. En dan kan je het waarschijnlijk ook veel meer toespitsen op inderdaad de beleidsvorming en dat soort zaken. En veel minder op de meer wetenschappelijke invalshoek. Ja, nu staat al jaren de parlementaire enquête ter discussie. Hè. Er is onderzoek naar gedaan naar hoe de Kamer effectief kan onderzoeken. Veel Kamerleden vinden het te duur en te traag. Het kostte ook ontzettend veel tijd. Als Kamerlid ben je gewoon daar fulltime mee bezig. Jarenlang kan dat. Hoe kijkt u naar die kritiek? Ja, dat vind ik niet zo heel overtuigend. Want er zijn natuurlijk in het verleden ook heel veel enquêtes geweest die ook toch wel bevredigend waren. Mm-hmm. Welke bijvoorbeeld? Kamerleden kunnen daar... kijk, we hebben natuurlijk de RSV-enquête. Dat was eigenlijk de eerste van de modernere. Maar we hebben ook bijvoorbeeld naar de fraude in de bouw, hè, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die ook allerlei dingen aan de... we hebben enquêtes gehad over het Srebrenica-dossier. En dat is gebeurd nadat eerst een wetenschappelijk NIOD uitgebreid onderzoek had gedaan. Dus dat laat ook zien dat je dat best kan laten afhangen van een eerder onderzoek. En dat hoeft elkaar zeker niet in de weg te zitten. Oké. Kamerleden, de versplintering is natuurlijk een probleem. Hè. Mm-hmm. De fracties zijn kleiner, dus het is wel een grote druk. Dat is zeker. Ja. Zeker voor als je een kleine fractie, maar ook in het verleden. Maar goed, het gaat een beetje het idee, sorry dat ik u interrumpeer, meneer Van den Braak. Ja. Juist op de grotere partijen die niet mee willen doen. De kleinere partijen die willen wel. Ja. Ja, nee, dat vind ik inderdaad ook weinig. Dus daar zou je van zeggen dat is misschien. Het is verstandig vanuit het oogpunt van dat we het wat meer uit de politieke actualiteit halen. En wat meer in de afstand. Maar dat argument, want er zijn bijvoorbeeld ook in het verleden kleinere fracties, hè, zelfs 3-4 leden. Ja. Fracties van 3-4 leden, die toch maar aan een parlementaire enquête mee konden doen. Dus dat argument is niet overtuigend. Dank u wel, Bert van den Braak, parlementair historicus. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. De aanleiding van de stelling, er moet zo snel mogelijk een parlementaire enquête corona komen. Steven de Kat zei nog heel goed, dat eeuwige herkauwen en navelstaren van de politiek moet maar eens stoppen. Niet omkijken, maar de problemen in het nu aanpakken en oplossen. De discussie gaat verder in onze community. Als u nog geen lid bent, maar u wilt wel meepraten, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Spraakmakerscommunity.nl. Weet jij wat stroom echt kost? Nu? Op dit moment? Bij Next Energy weten we dat precies. En als jij weet wanneer stroom het goedkoopst is, dan kun je honderden euro's per jaar besparen. Dat is slimmer en vinden wij wel zo eerlijk. Ook minder betalen voor je energie? Ga naar nextenergy.nl. Next Energy. Goedkoper door slim te zijn. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons... en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl, pearl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. De krantenkop. Nederlandse frietbakkers ontsnappen aan dood bij raketaanval Oekraïne. Brengt het nieuws dichtbij. En is een journalistieke keuze zeker omdat er wel doden zijn gevallen. Of is de goede keuze, of dit de goede keuze is, daar kun je over twisten. Gaan we zo doen, denk ik, in ons mediaforum. Nu eerst een nieuw advies van de Gezondheidsraad over coronavaccinaties. Daarover meer het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Alle 60-plussers, zwangeren en mensen die behoren tot een medische risicogroep zouden deze herfst een nieuwe coronavaccinatie aangeboden moeten krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. Een belangrijke reden is dat COVID-19 nog steeds zorgt voor ziekenhuisopnamen en sterfte onder de kwetsbaren. Ook al heeft de Nederlandse bevolking immuniteit opgebouwd. De Gezondheidsraad verwacht dat er nog steeds coronagolfjes kunnen ontstaan. Hoewel de nieuwe virusvarianten minder ziekmakend zijn, leidde het bij vorige uitbraken tot een tijdelijke toename in de ziekenhuisopnames. Veel jongeren hebben te maken met mentale problemen. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut na een groot onderzoek. Met name meisjes hebben last van de problemen. Ze voelen zich zenuwachtig, bang en ongelukkig en hebben moeite met concentratie. De oorzaak ligt volgens de onderzoekers onder andere bij de coronacrisis, al is het sindsdien niet verbeterd. We zien dus dat dat in 2022 nog steeds zo is. En dat lijkt ook samen te hangen met het feit dat die druk door schoolwerk nog steeds heel hoog ligt. En dat bij mij op het voortgezet onderwijs hun sociale relaties, bijvoorbeeld met ouders, leraren en vrienden, minder positief zijn dan in 2017. Ook is het gebruik van sociale media toegenomen. Bij problematisch gebruik daarvan verhogen de kansen op mentale problemen. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam-West is onder controle. Vanochtend brak de brand uit in een creatieve werkplaats met een houtopslag. De brandweer rukte massaal uit om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. En dat is dus niet gebeurd. Niemand raakte gewond. Politieagenten in uniform mogen definitief geen hoofddoek, kruisje of keppeltje meer dragen. Minister Jesselges maakt daarmee een einde aan een lange discussie. In de nieuwe kledingvoorschriften staat dat agenten in uniform geen geloofs- of levensovertuigingen mogen dragen. De VVD en de BBB worden met 23 tot 29 zetels gepeild als de twee grootste partijen in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit de laatste peilingwijzer. Voor de BBB, die nu één zetel heeft, zou dit een enorme winst betekenen. Voor de VVD is het juist een verlies van zo'n 8 zetels vergeleken met 2021. De plaatsvervangend commandant van de Russische militaire operaties in Oekraïne wist dat Wagner-baas Prigozhin in opstand ging komen. Dat meldt de New York Times. Of de generaal zelf ook betrokken was bij de muiterijplannen is niet duidelijk. De Amerikaanse inlichtingendiensten zouden ook signalen hebben gehad dat andere Russische generaals Prigozhin steunden. Dat de Russische topmilitair achter Prigozhin stond zou volgens de krant kunnen verklaren dat de Wagner-baas nog niet is gestraft. Gokreclames op straat zijn vanaf zaterdag verboden. Minister Weerwind kondigde dat eerder aan om zo te voorkomen dat jongeren de reclames zien. De gokreclames waren sinds 2 jaar geleden toegestaan, vertelt economieredacteur Nick Wouters. 2021 ging de markt open en toen werden we overspoeld met dit soort spotjes en posters. Ook buiten de laatste maanden zijn er nog heel veel posters opgehangen in bushokjes. En ze gaan nu allemaal deze week weg. Tenminste, ze moeten weg, want ze moeten aan de wet voldoen. Gokbedrijven mogen online nog wel reclame maken als ze kunnen aantonen dat minstens 95% van het bereikte publiek 24 jaar of ouder is. Het weer bewolkt en druilerig. Vanmiddag trekt de regen weg naar het noordoosten. Met een beetje zon wordt het zo'n 23 graden. Bij hardnekkige bewolking in het oosten een graad of 20. Morgen bewolkt en 's middags wat buien bij 20 tot 24 graden. Energie besparen scheelt geld en helpt tegen klimaatverandering. We zijn goed bezig, maar moeten nog meer doen. Installeer een energieverbruiksmanager of app. Plus, vervang je verlichting door LED Plus, gebruik een ventilator in plaats van een airco. Plus, laat de was. Hoog tijd om de knop om te zetten. De overheid, bedrijven en organisaties, jij en ik, alles telt op. Bespaar energie en spaar het klimaat. Zet ook de knop om. Ster. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op de bananen van Bionana. Gegarandeerd een eerlijke prijs voor de telers. Nu 1 kilo voor maar €1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Ondernemen is keuzes maken. Ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste-MY Renewable Diesel. Volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste-MY Renewable Diesel. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel, lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De formaties in de verschillende provincies verlopen met wisselend succes, misschien wel door grote nieuwkomer BBB. Eén ding is zeker, aan media-aandacht geen gebrek. En we zijn benieuwd hoe Paul Reumer, directeur Radio en TV bij Talpa, terugkijkt op de vervanging van vandaag Inside door Marcel in Gijs, door de snuffelstagiairs. Verder aan tafel Tessel Linders, politiek verslaggever bij Omroep Brabant. En spraakmaker is Diemer Kransen, regionaal brandweercommandant. Nou, en ik begin met jullie mediamomenten. Tessel, goedemorgen trouwens. Goedemorgen. En welkom, fijn dat je er bent. Jij bent overigens een nieuw gezicht in dit mediaforum. Je bent wel eerder hier in de uitzending geweest tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Je bent politiek verslaggever en presentator bij Omroep Brabant. Ja, klopt. Fijn dat je ook onderdeel wilt zijn nu van ons mediaforum. We gaan gelijk dus verder met jouw mediamoment. Vandaag is er een rechtszaak in de zaak van Amanda Todd. Morgen is er een rechtszaak in de zaak van Amanda Todd, het 15-jarige meisje dat in 2012 zelfmoord pleegde na online afpersing. En jij maakte in 2016 een documentaire over de zaak. We gaan even luisteren naar een fragment daaruit. If Amanda only knew how often it happened and what we could do to help her, I think that maybe she would have not taken it so deeply, if you know what I mean. Ja, wie horen we hier? Dat is Carol Todd, de moeder van Amanda. Die vanaf het moment dat haar dochter zelfmoord pleegde ook die zaak bij de lurven heeft gepakt en sindsdien allerlei cursussen geeft en overal en nergens de gevaren van online media, social media komt uitleggen. In de hoop dat er niet meer Amanda's zullen volgen. Wat helaas wel zo is overigens. Ja, ja. Vertel het verhaal nog even kort. Ja, Amanda Todd, meisje in Canada, komt in contact via social media met, zij denkt, een jonge jongen. Dat blijkt een volwassen man uit Tilburg te zijn. Die haar uiteindelijk op een bepaald moment zo ver krijgt dat ze haar borsten laat zien. Daar maakt hij een screenshot van. En dat bewaart hij overigens 2 jaar. En vervolgens pers hij haar af. Als jij mij niet geeft wat ik van jou wil, dan verspreid ik deze foto onder al jouw vrienden en jouw klasgenoten. En noem maar op, dat heeft hij ook gedaan. Mm-hmm. Zij is 3 keer van school gewisseld omdat ze vreselijk werd gepest naar aanleiding van die verspreide foto. En zag uiteindelijk geen uitweg meer en heeft zelfmoord gepleegd. En de dader, een Nederlander dus, is ook hier al veroordeeld. Zeker. Waarom is er nu opnieuw een rechtszaak? Wat er gebeurde is, toen de politie daar vol op dook, er kwamen ook zaken uit andere landen boven water. En na heel lang speuren is daar deze Tilburger Aydin Coban voor opgepakt en in Nederland veroordeeld. 34 soortgelijke zaken. Mm-hmm. Hij heeft een maximale straf gekregen, 10 jaar en 8 maanden cel. En Canada koos ervoor om de zaak van Amanda niet de 35ste case in die rechtszaak te laten zijn. Zij wilden hem zelf berechten. Mm-hmm. Dus is er een uitleveringsverzoek gedaan. In 2020 is hij al naar Canada gegaan. En daar is hij vorig jaar, oktober, tot 13 jaar cel veroordeeld. Maar goed, daar gelden natuurlijk voorwaarden. Dus na die veroordeling komt hij terug naar Nederland. Mm-hmm. En dan moet die straf worden omgezet naar Nederlandse maatstaven. Dat gebeurt dus morgen. Yep. Dat wil zeggen, dan gaat het Openbaar Ministerie zeggen wat zij willen. Mm-hmm. En dat is meteen het pijnlijke. In Canada is daar een enorm circus opgetuigd. Heeft 2,5 maand geduurd, die rechtszaak. Plus de uitspraak, juryrechtspraak in Canada. Is 2,5 maand onderweg geweest. Daar krijgt hij uiteindelijk 13 jaar cel. Mm-hmm. En in Nederland veroordelen we iemand niet 2 keer voor hetzelfde feit. Er kan dus worden geconcludeerd. Hij heeft al de maximale straf gekregen voor dit feit. Dus die Canadese straf hoeft hij helemaal niet uit te zitten. Of ze pakken daar nog een heel klein stukje van. Wat zou je in Nederland krijgen voor één zo'n zaak? Mm-hmm. Nou, max 1,5 jaar cel. En dan loopt hij dus. En dat is voor Carol, die dat helemaal niet wist. Dat is er in Canada helemaal niet verteld. Die denkt, nou, deze man verdwijnt nog eens 13 jaar achter de tralies. Uitleveren is ook geen optie. Nee, want hij is daar voor zijn zaak naartoe gebracht. Onder strikte afspraken, de WOTS, de wet overlevering. Nou kan ik me even niet meer afmaken. Maar goed, het is in elk geval afgesproken. Dan komt hij naar Nederland en dan gaan we hier kijken wat we ermee doen. En dat is dus niet zoveel. Nee. En jij hebt veel contact nog met de moeder van Amanda. Ja, dat is natuurlijk gekomen toen ik daarheen ging om uitgebreid met haar te praten. Zij is hier geweest voor de rechtszaak in Nederland. Mm-hmm. Zij wil hier eigenlijk ook heel graag zijn morgen. Maar ja, dat kost een hele hoop geld. En dan moet je er ook weer zijn voor een uitspraak. Dus ik ben een beetje haar lifeline geworden. Ja. Dus zij appt mij heel veel om te vragen, weet je het zeker, gaat het gebeuren? Wat nou als? En hoe zit het nou? Ik heb ook toen ik het verhaal schreef dat de kans dat hij hier überhaupt achter de tralies zou verdwijnen voor de zaak van Amanda, dat dat niet heel was, heb ik dat eerst naar haar gestuurd voordat ik het heb gepubliceerd. Dus je krijgt toch een soort beetje gekkige, bijna vriendschappelijke band met zo iemand. Was het moeilijk voor jou, maar niet persoonlijk bij betrokken te raken? Nou ja, ik denk dat dat in een zaak als deze wel kan. Hè? Niet bij alle journalistieke onderwerpen kan je op die manier bij zo'n zaak betrokken raken. Mm-hmm. Maar hier schaadt het, oneerbiedig gezegd, niemand. We hebben ook zaken gehad in Brabant die veel meer tegen het criminele wereldje aanschurken. Dan moet je toch iets beter oppassen met als iemand zegt, kom maar gezellig hier koffie drinken. Of je dat wel of niet doet. Mm-hmm. Het heeft mij veel gebracht. Ja. Ja, Paul, ben je het daarmee eens? Kun je als journalist in zo'n zaak persoonlijk betrokken zijn? Ik denk het wel. Als het maar voor de kijkers, luisteraars, lezers duidelijk is wat je perspectief is. En dan is er helemaal niks mis mee. Hè? Dat je bij een zaak als deze, dat je daar persoonlijk bij betrokken bent. En dat je daar ook naar zo'n moeder gaat. Hè? Het is ook echt een verschrikkelijk verhaal wat iedereen zich kan invoelen hoe heftig dat is. Dat je die emotie meeneemt en dat je die verpakt in je product, je programma. Dat vind ik heel normaal. Ja. Zolang het maar duidelijk is het uitgangspunt is van je werk. Ja. En ik denk wel, want die zaak heeft voor ons ik denk wel de hele wereld iets heel duidelijk gemaakt. Wij dachten altijd, je moet als moeder bang zijn dat je kind wat overkomt in de speeltuin, want er staat er een enge man achter een boompje. Hè? Dat idee. Maar deze zaak van Amanda, toen werd eigenlijk voor het eerst heel duidelijk wat de gevaren zijn van dat wereldwijde web. En dat je dus niet kan vertrouwen op wat iemand je vertelt, of iemand is wie die is. En dat filmpje van haar waar wij Amanda tot van kennen, dat filmpje met die flashcards waarin ze vertelt hoe vreselijk haar leven is op dat moment. Dat heeft echt een enorme indruk gemaakt op iedereen. Ja, zeker. Heeft ook wetgeving in gang gezet. Ja, oh ja. Ja. Tot slot nog even over die persoonlijke betrokkenheid. Je ziet ook voordelen daarbij, hè? Zeker, want het is voor mij heel fijn om zo dicht bij dat onderwerp, bij zo'n meisje uit Canada, ik kan Carol ook bellen. En ik kan haar dus ook interviewen en vragen stellen. En dan wil zij wel weer in mijn programma. En daar zit ook journalistieke winst in, zeg maar. Tot slot nog even, altijd lekker, hè? De WOTS, heeft onze regisseur even opgezocht, is de wetoverdracht ten uitvoerlegging strafvonnissen. Ja, dankjewel. Goed zo, dank. Ze blijven hangen anders, hè? Ja. Paul, jouw mediemoment gaat over Marcel en Gijs, de tijdelijke vervanging van Vandaag Inside. Wat denk je, een geslaagde snuffelstage voor deze publieke omroepmannen? Ja, het is eigenlijk een als talkshow vermomd programma. Hè. Het is natuurlijk een soort parodie op een talkshow. Hè. Het is eigenlijk cabaret. Zij noemen het een kruistocht tegen de ontlezing en een snuffelstage. Ja. Nou, dat is het eigenlijk allemaal. En ik persoonlijk kijk er met veel plezier naar. Je weet van tevoren, het is ontregelend. Er gaat altijd iets geks gebeuren. Dat was al, ik heb me echt gek gelachen. Ik wist niet wie de eerste gast was. Maar toen ik zag dat Jan Slachter was. En deze twee mannen hebben Jan Slachter 3 jaar lang tot op het bot beledigd. Elke week weer. En hij zit er. Dat vond ik zo ongelooflijk grappig. En Jan Slachter wilde maar niet komen naar hun andere programma. En hij wilde niet zitten. En hier ging hij om de een of andere reden wel zitten. En dan zit je te kijken naar een soort cabaret. Waarbij zij eigenlijk de kunst van het beledigen op een hoger niveau gebracht hebben. En ze komen ermee weg. En ze nemen eigenlijk niets en niemand serieus. Ze nemen zichzelf niet serieus. Ze nemen hun gasten niet serieus. Eigenlijk nemen ze de kijkers ook niet heel serieus. Nee, heerlijk eigenlijk, hè, zo'n uitgangspunt. Nou, het is wel anders dan anders. En blijkbaar zijn er 500.000 mensen in Nederland die dat heel graag bekijken. Ja, dat waren de kijkcijfers van gisteravond. 505.000 kijkers met 14,3% marktaandeel. En het is voor SBS in de zomer buitengewoon goed. Ja. Laten we even een stukje luisteren. Gisteravond zat Angela de Jong aan tafel. De antipathie was even geluwd, maar opeens wist ik weer waarom ik AD-televisievrouw Angela de Jong zo'n storend element in het publieke debat vind. Het zijn niet eens haar van dik hout zagertje plankenmenetjes over televisie die ze in kromme zinnetjes schiet. Ook niet haar gekakel daarover in alle talkshows, dat geloof ik zo langzamerhand wel. Nou ja, en dan komt er nog een heel stuk. Ja, voor jou was het moment heel tekenend. Ja, man, ze hebben dus net een uur naast haar gezeten en een gesprek met haar gehad en een programma gemaakt. En vervolgens beledig je iemand eigenlijk tot in de vezels van haar lichaam. Ze zit er ook bij met een beetje een grimlachje. En toch komen ze ermee weg. Omdat je weet dat het natuurlijk een cabareteske ondertoon heeft. Ja, en dat vind ik zelf. Ja, ik herinner me van vroeger Wim T. Schippers bij de VPRO, die dit soort rare programma's maakte. Mm-hmm. Dat doet me dit een beetje aan denken. Ja. Maar in de tijd, het past. En ik moet je zeggen, als je het kijkt in de combinatie met de podcast van de volgende ochtend, weer een dag, waarin ze terugkijken, ja, dan lopen echt af en toe de tranen van het lachen mij over de wangen. Ja. Wat was jullie verwachting toen het begon? Want ze zeiden zelf ook, na snuffelstages, we komen natuurlijk van BNNVARA. Er waren heel veel mensen die zeiden, oh, die twee linkse jongens op SBS6, dat wordt nooit wat. Wat was jullie verwachting eigenlijk? Ja, dit was natuurlijk een krankzinnig, totaal out-of-the-box ook experiment. Ik moet je eerlijk zeggen, als je het mij persoonlijk had gevraagd, had ik gedacht, nou, ik denk niet dat dit gaat werken. Ik denk niet dat dit past bij SBS6. Maar ik wist ook niet wat ze gingen maken. En dit overtreft wel de verwachtingen die we hadden. Hè. Zo 14% op een avond vonden ze het heel goed. Wat was de verwachting qua kijkcijfers? Waar zetten jullie op in? Weet je, dat hebben we eigenlijk, dat zal niet geloven, dat hebben we nooit zo heel erg scherp. En als we het al hebben, dat geloof ik inderdaad niet. Nee, maar dat is echt niet. Je weet het gewoon niet. En ik zou zeggen, als we gemiddeld 10% hadden gescoord aan de voorkant, had ik gezegd van, nou, dat is geslaagd. Nou, daar zitten we ietsje boven, dus dat is mooi. Maar het had voor hetzelfde geld 7, 8, 9% kunnen zijn. Ja, je weet het gewoon van tevoren niet. Ja, en wat is nou de ervaring die je hiermee hebt opgedaan? Nou, dat het buitengewoon goed is om af en toe eens een keer een experimentje te doen. En dat geeft verfrissende televisie. En ik denk dat je daar de kijker gewoon heel erg blij mee maakt. Ja, heb jij ook met plezier gekeken, Tessel? Ja, echt. Ja, ik hou daarvan. Het is het onderstrepen van de lulligheid van dingen waar, ja, daar word ik gewoon heel vrolijk van. En ik zei al tegen Paul hier van tevoren dat je ook toch ook als je werkt bij een regionale omroep, dat is natuurlijk een soort goudmijn voor programma's als deze, omdat er altijd wel soort knullige items worden gemaakt waarvan je dan denkt, oh, dit kunnen we tot het bot toe afbranden. Ja, in die worden ook uitgebreid besproken, in de nieuwsoverzichtjes van Marcel. We moeten het allemaal niet zo serieus nemen. Het is lekker dat er ook een programma is dat nog eens onderstreept, toch? Ja, Diemer mee eens? Ik heb die podcast, die luister ik natuurlijk ook heel graag. En de uitzending, wat ik er leuk aan vind, is dat het een soort van vertraging heeft die eigenlijk geen enkel programma heeft. Ja. Waar ik wel benieuwd aan ben, is of SBS6 ook nieuwe kijkers heeft getrokken, of dat de traditionele achterban van SBS6 naar dit programma kijkt. En het is natuurlijk heel leuk dat Gijs voorzit en Marcel inkopt iedere wedstrijd. Mm-hmm. Dus dat is mooi om te zien. Ja. Nou, en Paul, geeft ook trage tv, maar leuke tv. Ja. Ja. Paul, heb je enige inzicht in die kijkcijfers? Zijn er nieuwe kijkers bijgekomen? Ja, het is een combinatie. Hè. Dus ik denk, ze hebben bij de vorige programma, bij de publieke omroep, hadden ze zo'n 350.000 kijkers. Ik denk dat een deel daarvan zeker meegekomen. Ze zijn de fans. En het andere deel dat overblijft zijn de mensen die op dat tijdstot graag naar SBS kijken en ook VI zien. Dus ik denk dat het een combinatie is. Ja, nou, ik zou zeggen een weergaloos succes. Dus zo te horen komen ze terug. Wat mij betreft mogen ze terugkomen, maar dat weet je maar nooit. Ik denk dat zij het met veel plezier hebben gedaan. Het is natuurlijk wel een beetje gek. Hè? Ze werken eigenlijk voor BNNVARA bij de publieke omroep en komen dan even bij ons. Nou, ze zijn welkom. Wat mij betreft komen ze volgende zomer weer terug. Maar dat zal zeker niet alleen aan mij liggen. Daar moeten ze ook wat van vinden. Jij wil dat en je weet nog niet of zij dat willen. Nou, ik ga niet over de programmeren. Dus ik heb ze überhaupt zelf persoonlijk niet één keer gesproken. Ja. Dat doen andere mensen bij ons. Ja. Maar je weet dus ook niet of ze willen? Ik weet niet of ze willen. Ik heb ze niet kunnen vragen. Nee. Maar ik vermoed van wel. Ja, oké. Okay. Nou, het is wel interessant dat je zegt, de kijkers bijvoorbeeld, hè, als je zegt van ze komen natuurlijk van de publieke omroep, die interesseert dat dus helemaal niet. Nee. Die waar vandaan komt, als het gewoon goede televisie is. Zo is het precies. Dan kijk je toch? Zo is het precies. Je ziet het ouderwetse denken dat bepaalde mensen alleen maar naar één station kijken, dat is niet zo. En grote groepen kijkers volgen gewoon programma's die ze willen zien. Ja. Publiek, RTL, SBS. Je hebt natuurlijk altijd wel een basis, maar hier zie je maar weer eens dat je dus ook echt wel, als je de leuke dingen maakt en de relevante dingen maakt, dat mensen naar je toe komen. Met goede humor. Ja. Ja, die is dus universeel. Ja. Dan, bij een aanslag in Oost-Oekraïne vielen gisteren 8 doden. 2 Nederlanders maakten de aanslag van dichtbij mee. Nederlandse media sprongen er bovenop. Even wat headlines. Frietbakkers Frankie en Koen aan dood ontsnapt bij rakettenaanval, kopt het AD. Brabantse frietbakkers filmen ravage na rakettenaanval, schrijft BN De Stem. Nu.nl combineert de headlines en schrijft: gewonde Brabantse frietbakkers filmen ravage na Russische rakettenaanval. En diezelfde avond zaten de frietbakkers live in de uitzending bij Renze. Bij een rakettaanval op het centrum van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk zijn vanavond zeker 2 doden gevallen. En meer dan 20 mensen raakten gewond. Ja, het verband is, frietbakkers Frenkie van Hintem en Koen van Oosten, die delen natuurlijk altijd die gratis friet uit. We hebben ze vaak gezien aan de Oekraïnse bevolking. Ze zaten hier ook meerdere keren aan tafel. Vanavond zaten zij in een restaurant te eten. Die raket heeft dus vlakbij hen 7 meter van ze vandaan ingeslagen. Ja, Paul, bij deze aanval vielen 8 doden, waaronder 3 kinderen. Ja. Ja, en dan toch deze koppen in Nederland. Ja, ik snap het heel goed, eerlijk gezegd. Ik moest er even over nadenken toen de vraag werd gesteld van, is dit nou goed of fout? Maar kijk, elk moment van de dag, ook nu, worden daar mensen doodgeschoten en zijn er raketaanvallen en is het diepe, diepe, diepe ellende. Mm-hmm. Dat wordt op een gegeven ogenblik een beetje abstract. Als je elke dag als burger die ellende over je heen krijgt, je kan het je niet meer voorstellen, je wil het je ook niet meer voorstellen, er komt afstand. Maar het gebeurt wel, elke dag weer. En als er dan nu zo'n Nederlandse invalshoek komt, en zeker bij deze 2 mannen die al een soort profiel hebben, hè, ze hebben al een keer een marketingcampagne gedaan, doen daar mooi werk, kan je in één keer weer even door de Nederlandse invalshoek het weer opnieuw een soort leven inblaast, waardoor het dichterbij komt. En het is voor ons allemaal een soort reality check is. Jongens, weet je, de oorlog is niet alleen stukjes in de krant, een stukje in het journaal. Het is echt. En dan ga je dat nog weer eens een keer voelen. En ik denk dat het eigenlijk best belangrijk is. Want iedereen in de wereld moet er alles aan doen. Hoe dan ook, welk steentje je kan bijdragen om te zorgen dat deze ellende zo snel mogelijk stopt. Ja. Texel Omroep Brabant kopte frietbakkers Frankie en Koen raken gewond bij Russische rakettenaanval. Ja. Is er discussie geweest over de keuze? Nee. Wat zo is, wij hebben Frankie en Koen een beetje geadopteerd ook bij Omroep Brabant. Hè. Zo werkt dat bij de regionale omroep. Regionaliseren kun je leren, is het dan? Ja. Zeggen we dan. Ja. En zij zijn echt al vanaf het begin van die oorlog eerst aan de grens met Polen en later ook echt Oekraïne in dit werk gaan doen. Dat is natuurlijk heel nobel. Dus wij hebben ze met enige regelmaat in de uitzending. Ik denk wat hier ook bij hielp, is dat het beeld wat zij zelf gemaakt hebben, was het eerste beeld dat we van die aanslag zagen. Dus dat is natuurlijk ook een manier hoe het naar je toe komt. Hè? Beeld van die Nederlanders zelf. Dus dan noem je dat al expliciet. En verder ben ik het roerend met Paul eens dat we stompen natuurlijk af. We zitten al 1,5 jaar in die oorlog. Ja. En dit is toch even een dingetje. Ja, maar is het dan, de vraag is dan, is het aan de journalistiek om mensen dan weer bij de les te houden? Of moet je gewoon vertellen wat er is gebeurd? Nou, dat doen we ook. En als je verder leest dan de kop, dan lees je dat er 8 mensen zijn overleden. Dus ja. Ik denk dat het een goede manier is om mensen weer bij de les te krijgen. Diemer, begrijp jij dat ook, die overweging? Ja, vanuit media-oogpunt misschien wel. Kijk, bij ons staan slachtoffers altijd centraal, omdat wij zitten in de veiligheidsregio. Dus alles wat bij ons uit de media uitgaat, gaat eerst naar de slachtoffers en dan pas naar onze mensen. Mm-hmm. Mensen die daar zijn en goed werk doen, overigens, die frietbakkers gaan daar ook geheel vrijwillig naartoe in een risicovolle situatie waar ze dingen over zichzelf af kunnen roepen. Wij raden dat ten zeerste af, ook als het over brandbestrijding gaat. Kijk, je zou ook de kop kunnen openen. 8 slachtoffers gevallen, getuigen waren de frietbakkers uit Brabant. En mm-hmm. ik doe echt niks tekort aan die mannen die daar echt goed werk doen. Mm-hmm. Maar bij ons kan maar één groep centraal staan. En dat zijn de slachtoffers. Ja. In welke vorm dan ook. Ja. RTL schrijft ook: 8 doden bij raketaanval Oekraïne. Nederlanders filmen ravage. Dat is een kop dan die dichterbij... Ja, dat is een kop die mij meer aanspreekt. Maar ik begrijp de mensen uit de media dat je ook gewoon moet verkopen. En dat bedoel ik niet verkeerd, maar... En ik hoef dat niet, hè? Er zal een verschil zijn tussen de regionale invalshoek natuurlijk en een landelijke kop, hè? Ja, maar dan nog, begrijp je ook dat landelijke media kiezen voor eigenlijk zo'nzelfde kop als jullie? Ja. Ik begrijp dat dus. Ja. Juist om mensen weer even bij de les te krijgen. Ja. Het schiet nog niet echt op met de formaties in de provincies. Vooralsnog zijn er 5 van de 12 coalities gevormd. Alle met de grote verkiezingswinnaar BBB aan het hoofd. Nou, Tessel, in Noord-Brabant, het is jouw portefeuille. De politiek was er bijna een akkoord. Nou ja, het was er eigenlijk al. Alleen was het nog niet officieel gepresenteerd. Dus je hoort nu ook andere provincies. Nou, dan wordt het gepresenteerd. Dan denk ik, nou, dat weet je dus nog niet. Bij ons ging het op de valrepen mis. De haven in zicht, het klapt het alsnog. Ja, BBB kwam op het allerlaatste moment terug met 20 wijzigingen. En daarvan zijn de andere partijen, nou, dat gaan we niet doen. Dus toen hield het op. En heb je al je vinger erachter kunnen krijgen wat er nou gebeurd is? Want heel veel mensen zeiden meteen, Caroline heeft de partij daar teruggefloten. Nou ja, helemaal zeker weten we het niet. John Frenke, de fractievoorzitter van de BBB, zegt dat hij niet rechtstreeks door Caroline is teruggefloten. Caroline zelf zegt dat ze heel goed contact houdt met alle provincies. Mm-hmm. Dus wat er in elk geval gebeurd is, en dat zag je ook gebeuren bij het landbouwakkoord, dat die achterban van de BBB heel divers is. Daar zitten enorme verschillen in. Dus je hebt Farmers Defence Force tot aan de bioboeren, zeg maar. Dat is die achterban. En je ziet wel dat bij deze nieuwe partij, die ook zijn eigen achterban nog goed moet leren kennen, dat dus kan leiden tot reacties die je niet had verwacht. Want BBB dacht echt oprecht dat ze goede afspraken hadden gemaakt. Anders hadden ze daar een handtekening niet onder gezet. Ja. En dat viel dus toch niet zo goed. Ja. Zag jij het aankomen ook? Want je houdt je vinger aan de pols, denk ik, tijdens zo'n proces. Nee. Of dacht je van, nou, dit wordt gewoon... Nee. Ik dacht, wonderbaarlijk, BBB en GroenLinks zijn eruit in Brabant. Ja. Wat een feest, dat dacht ik. Ja. Niet onbelangrijk om te vermelden, in Noord-Brabant speelt er nog iets extra's als het gaat om stikstof, namelijk afspraken over... Ja, de emissiearme stalvloer. Ja. Dat is ook alleen in Brabant, dus dat maakt het extra ingewikkeld. En daarvan wisten we al dat John Frenke daags na de verkiezingen, de 16 om 7:10 ochtends, al een breekpunt op tafel gooide en riep: die datum van die verplichte stalaanpassing in Brabant, daar moeten we vanaf. Mm-hmm. Dan denk je overigens ook, dat is dus het eerste wat je gaat bespreken als je met elkaar aan tafel ziet. Jongens, dit moet van tafel, wat vinden jullie? Die zeggen dan, vinden wij niet, ben je uitgepraat? Ja. Dus dat daar beweging in zat, dat zagen we ook wel. Ja. En John Frenke dacht dus dat hij dat goed genoeg had uitonderhandeld. En de achterban zei, dat vinden we niet ver genoeg gaan. Ja, want dat gaat met name daar dan mis. In de andere provincies gaat het weer stukken beter. Hè? Ook met diezelfde partijen zitten erbij, als het in Noord-Brabant dan niet lukte. Toch? Nou ja, klein puntje. Brabant heeft natuurlijk samen met Gelderland de grootste veedichtheid. Hè? Ja. Dus het stikstofprobleem ook het grootst. Dus daarom is het in Brabant ingewikkelder om met GroenLinks een college te vormen dan in andere provincies. Ja. Paul, volg jij het nog allemaal een beetje? Nee, echt niet. Nee. Ik heb een soort langzaam en zeker een diepe vermoeidheid als het gaat over politiek. Over het gesteggel, over het gedoe. En dit zijn nog een keer 12 provincies waarin het 12 keer gebeurt. Ik krijg langs meer een beetje gevoel. Ik denk, mensen, zet nou eens even dat gedoe opzij en ga met z'n allen werken aan de enorme problemen die we hebben. Ja? Het is misschien een beetje kort door de bocht. Nou, ik dacht, het ging toch juist hartstikke goed eigenlijk in die provincies. En iedereen die was bijna verbaasd over hoe soepel die samenwerking was. Ja, maar hier niet dus, hè, blijkbaar. Nee, dus en in Friesland niet. De vraag was, lukt het niet? Volg je het? Nee, ik volg het eigenlijk niet meer. Omdat ik, moet je zeggen, het gebeurt buiten mijn gezichtsveld. Ik vind het ook ingewikkeld om te volgen. Ik heb er ook niet echt de tijd en de interesse voor. En ik denk, eigenlijk bij mezelf, jongens, hou op met het gesteggel. Ga gewoon kijken waar je elkaar wel kunt vinden en los die problemen op. En ligt er nog een taak voor de media om jouw politieke vermoeidheid een beetje te doen verminderen? ik denk dat veel mensen dit wel een beetje voelen overigens. Want niet voor niets is de afstand tussen de burger en de politiek wordt steeds groter. Mm-hmm. En natuurlijk ligt daar een taak voor de media om je moet natuurlijk wel het blijven verslaan. Het is niet onbelangrijk. Hè? Ja. Het beïnvloedt levens van mensen. Dus natuurlijk is het van belang. Ja. Ik denk alleen dat we hebben het zo ingewikkeld gemaakt met z'n allen. En we zijn allemaal zo in kleine fracties uiteengevallen. En alles wordt alleen maar tegen elkaar opgezet voor politiek gewin. Mm-hmm. Terwijl ik echt denk van, joh, we hebben zulke problemen. Dit land zit een beetje op slot. Mm-hmm. Haal het van slot af en gaan met elkaar aan het werk. En nou, dat is het ingewikkelde. Hè? Dat die problemen aanpakken landelijk. Daar heb je dus die provincies voor nodig. Ja. En dat maakt het zo ingewikkeld. Want we hebben allemaal op elkaar zitten wachten. De provincies op Den Haag, Den Haag op de provincies. En uiteindelijk wordt het één grote puinzooi. Maar goed, Paul is niet de enige, Tessel, denk ik, die politiek moe is. Hou jij er nog enigszins rekening mee bij je verslaggeving? Dan lezen ze het maar niet. Weet je? Zo simpel is het ook. Dat is mijn werk. Ik doe dat. Je moet er wel voor zorgen, klein detail, dat je die verhalen niet alleen maar maakt als zijnde van, nou, dit is het. Maar dus wel uitlegt wat de gevolgen zijn voor de ene en de andere kant. En dan maak je die verhalen persoonlijk en dan krijgen mensen er meer gevoel bij. Dat is wel van belang. Ja. Denk je wel, Tessel, dat door BBB er nu meer aandacht is, zowel regionaal als nationaal, voor de formaties dan andere keren? Nou ja, ik denk dat ook misschien wel een beetje ramptoeristen zijn. Die denken even kijken hoe dit afloopt. Mm-hmm. Wat Caroline van der Plas natuurlijk uitmuntend heeft gedaan, is in de media blijven. Ik weet nog dat wij het de vorige keer over hadden, hoeveel zetels in de provincie zijn mediazetels. Mm-hmm. Door al die optredens. Dus hoe houdt BBB dit vol? Ja. De grote vraag is, hoe gaat het als die akkoorden zijn gesloten met die achterban? Want er zullen heel veel mensen toch ook niet tevreden zijn met wat er wordt gedaan. Ja, want tussen die mediaoptredens door moeten ze nog al die mensen bellen in de provincie de hele tijd. Dat lijkt me best ingewikkeld. Ja, die heeft weinig slaap per nacht, vandaan, denk ik. Dieter Kransen, in Gelderland is er een coalitie, daar is het gelukt. Ja. Daar is het zeker gelukt en daar zijn wij ook tevreden over, omdat we de provincie nodig hebben voor al die landschapsaanpassingen die met natuur te maken hebben. Gelderland, evenals Brabant, groot stikstofgebied. Mm-hmm. Maar de provincie was daar al fors opgeschoven door te zeggen van, we gaan iets meer achter onze boeren staan. Waardoor ik denk dat de BBB daar ook veel meer ruimte heeft gevoeld om een goede brede coalitie af te spreken. En ik kan me ook voorstellen met professionele interesse gevolgd die formatie. Ja, ik ben vorige week nog bij de provincie geweest en daar was een en al oor voor de problemen die wij ondervinden met natuur. Tot zover het Mediaforum. Dank Paul Reumer en dank ook Tessel Linders. Tot de volgende keer. NPO Radio 1. Het is 10:30, tijd voor het NOS Nieuws. Krijgt u vandaag van Jeroen Tjepkema. Veel jongeren voelen zich zenuwachtig, bang en ongelukkig en hebben daarnaast moeite met hun concentratie, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. De mentale problemen spelen vooral bij meisjes en vloeien volgens de onderzoekers voort uit de coronacrisis en de hoge druk door schoolwerk. De plaatsvervangend commandant van de Russische militaire operaties in Oekraïne wist dat Wagner-baas Prigozhin in opstand ging komen, schrijft de New York Times. Of de generaal zelf ook betrokken was bij de muiterijplannen is niet duidelijk. Politieagenten in uniform mogen definitief geen hoofddoek, kruisje of keppeltje meer dragen. Minister Yeşilgöz maakt daarmee een einde aan een lange discussie. In de nieuwe kledingvoorschriften staat dat agenten in uniform geen geloofs- of levensovertuigingen mogen dragen. En de grote brand in een werkplaats met houtopslag in Rotterdam-West is onder controle. De brandweer rukte vanochtend massaal uit om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. En dat is dus niet gebeurd. Van de werkplaats is weinig meer over. Niemand raakte gewond. Tot 11:30, Roos Abelman. Het tweede uur duiken we de geschiedenis in. Willem V, de laatste stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, was zacht gezegd niet bepaald populair. Stond niet bekend als doortastend en moedig. Maar dat beeld verdient wel wat nuancering, volgens historicus Olaf van Nimwegen. Hij is hier. Goedemorgen, welkom. Ja, goedemorgen. Heeft onze Willem-Alexander iets van degene van Willem V overgenomen? Ja, je moet natuurlijk heel voorzichtig zijn. Ik kan over Willem V gelukkig heel veel zeggen. Mm-hmm. Ja, de koning is natuurlijk, ja, dan zou je ook in iemands hoofd moeten kunnen kijken. Ja. Wat me wel altijd opvalt is, en dat heeft hij misschien wel gemeen met Willem V. Ja, is het gemak om met mensen uit allerlei lagen van de bevolking om te gaan. Dus ik denk dat ongedwongen, althans die indruk krijg ik. Sociaal behendig. Ja, dat je die ongedwongen manier met mensen contact kunt leggen. Ja, dat vind ik zelf wel heel fijn. Dat zou mogelijk een overeenkomst kunnen zijn. Ja, nou straks duiken we wat dieper in het leven dus van Willem V. En met spraakmaker, regionaal brandweercommandant Dieter Kransen, kijken we naar het fenomeen natuurbranden. Want het seizoen is weer begonnen. Al hopen we natuurlijk allemaal dat dat niet echt gaat gebeuren. Hè? Dat het begin ook niet echt gaat beginnen, zullen we maar zeggen. Er wordt in ieder geval hard aan gewerkt om dat te voorkomen. Dat allemaal zometeen. Nu blijven we in de buurt. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, knibbel, knabbel, knuisje. Wie staat er bij zijn huisje? Het is verslaggever Maarten Bleumers. Maarten, goedemorgen. En waarom? Goedemorgen, Roos. Nou ja, nu nog zelfs in mijn huisje, waar absoluut geknibbeld en geknabbeld is. Want ik kan me herinneren dat ik hier op de bank televisie zat te kijken en een gezellige muisje langs de plint kwam lopen. En als ik nu gewoon even mijn achtertuin inloop, dan weet ik nog precies waar die grote rat zich bevond die ik hier nog een keertje wist vast te leggen. Kortom, ik heb hier wel van het een en ander aan knaagdieren te maken gehad in mijn huis. En ik ben niet de enige diemer, want dat gegeven is voor jou ook de reden om mij op pad te sturen. Ja, ik woon in Amsterdam in een oud huis aan het water. En heb daardoor ook last van knaagdieren, waaronder ratten en muizen. En die mocht je vroeger altijd uitgebreid bestrijden. Maar hoe doen we dat nu? Ja, en misschien ook nog wel een beetje op een aardige, diervriendelijke manier. Diervriendelijk is het goede woord. Ja, want sinds dit jaar mogen wij geen gif meer gebruiken, hè, Diemer. Gerard Vijverberg van Traas Ongediertebestrijding staat hier naast me. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is voor ons particulieren sinds dit jaar verboden. Ja, dat is verboden. Ja, geen gif. Wat we hebben ingekocht, dat mag nog wel, geloof ik. Nou, volgens mij, ja, dat moet eerst op, ja. Dat moet eerst op. Nou, goed. Dat kunnen we nog gebruiken. Ik ga het met jou eens even hebben over hoe we nou ervoor kunnen zorgen dat, ja, ik bijvoorbeeld mijn huis, maar Diemer ook, hoe we kunnen zorgen dat die muizen niet binnenkomen. Nou zat ik al vanmorgen heel erg naar gaatjes in de grond te zoeken bij het huis. Hè, stenen die los liggen, ingangetjes, ontluchting. Maar jij wees mij meteen op mijn mooie groene klimop hier op de achtermuur. Ja, de groene klimop, ja. Waarom? Nou, die muizen kunnen via een klimop, dan tellen opeens de gaatjes van groter dan 4 mm op grotere hoogte ook opeens mee. 4 mm? 4 mm is voldoende voor een huismuis om naar binnen te komen. En een rat? Een rat, 2 centimeter. Allemachtig. Ja, daar val je dan toch even stil van. Daar is maar een heel klein gaatje voor nodig. Ik had hier linksonder heb ik een ontluchtingsgat richting de kruipruimte. Kijk, ik heb er wat spul ingestopt. Maar wat is dit? Wat denk jij dan? Ja, hier kan een muis door naar binnen. Ja. Die komt dan in de kruipruimte. En vaak komen ze dan via een leiding, ja, met een iets te groot gat onder je keukenblok terecht. En ik dacht, dat muisje langs de plint is helemaal niet zo erg. Vind ik niet zo heel erg punt. Maar jij zei van, nou, nou, muizen zijn incontinent. Pardon? Incontinent. Oh. Dus die keuteltjes, die vind je wel en die ruim je wel op. Maar de urine, dat is eigenlijk één spoor en dat zie je niet echt. Maar er zit wel een virus in, het hantavirus. Ja. Ja. En daar word je toch wel een dag of 3-4... beetje grieperig van. Ja. Ja, dus je kan er wel echt ziek van worden. Zitten we in een tijdspanne, we hebben het al even over dat diervriendelijke net, waarin we toch anders gaan denken en we inderdaad richting dat diervriendelijke gaan. Hoe kunnen we dat aanpakken, Gerard? Nou, heel toevallig zijn we heel druk bezig met een mooi nieuw systeem aan het ontwikkelen. Jij zelf, hè? Ja, heel zelf. Ja. Met nog 2 man en dat willen we toch wel van het jaar nog op de markt zien te krijgen. Ja. We zijn al druk bezig om investeerders te zoeken. En dat gaat over detectie met echt nieuwste middelen, methoden. Ja. Maar met de nadruk op diervriendelijk. Ja, precies. Want sinds 2023, en ik ga hier een slogan roepen die geen luisteraar nog ooit heeft gehoord: samen zetten we knaagdierbeheersing in nieuw perspectief. Kende jij hem al wel, die slogan? Nee, hè? De IPM 2023. Wat is IPM? Ja. IPM, Integrated Pest Management. Ja. Ja. Maar wat betekent dat? Ja, het is eigenlijk de habitat. Hè? Hoe leven dieren? En hoe kan je een omgeving eigenlijk voor ratten en voor muizen onaantrekkelijk maken? Ik loop even met jou een paar meter verder. Want ik heb hier dus, ik hou van de natuur. Ik heb hier een leuk stapelmuurtje van stenen en dakpannen en zo gemaakt. En ik denk dan leuk voor beestjes, salamandertjes, kikkertjes, egeltjes om in te schuilen. Ja, en jij zegt meteen muizen. Ja, en voor muizen. Ja, maar wat moet ik nou? En Diemer, willen we de natuur in de tuin of niet? Nee, de natuur in de tuin is helemaal prima. Maar bosjes en zo, die gebruiken ratten en muizen wel als looproutes. Dat ze nog redelijk veilig kunnen lopen. Ja. Maar ze hebben echte schuilplekken nodig. Waar ze kunnen nestelen en waar ze echt veilig zitten. Ook tegen katten en noem alle roofdieren maar op. En ja, dit is een stapel met stenen. Het ziet er heel leuk uit, maar hier kunnen muizen echt helemaal veilig zitten. Okay, dus geen eten laten liggen, gaatjes in je huis dichten. Daar zijn natuurlijk allerlei middelen voor. Eigenlijk is dat het, hè, Gerard. Ja. En dat is Diemer dus eigenlijk ook simpelweg wat je moet... Het is een simpel antwoord, maar ja, dat is het. Ik ga nog eens even rond mijn huis lopen, denk ik. Maarten Bleumers, dankjewel. Ja, voorkomen is dus beter dan genezen. Ja, maar goed, je zei al, wonen in een oud huis aan het water. Ja. Enige fiducie in, of moet je ze maar namen gaan geven? Ja, dat wel. Maar het zal wel een eeuwige strijd blijven, verwacht ik zo. Nieuwsstand via de NOS. Biedt kwetsbare mensen vanaf dit najaar ieder jaar een coronaprik aan. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Contact met NOS-gezondheidsredacteur Sander Zuurhaken. Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Om welke mensen gaat het precies? Nou, het gaat eigenlijk om dezelfde groep die ook de griepprik krijgt. Dat is een omvangrijke groep, 4 miljoen mensen. En dan hebben we het over 60-plussers, vrouwen die zwanger zijn... en mensen die behoren tot de medische risicogroep. Dus bijvoorbeeld mensen met een hartprobleem... waarbij een infectie vaak net de druppel is die hen doet overlijden. Dus deze mensen moeten nog voor het geval dat een griepprik krijgen... of althans, die mogen ze krijgen. Oké, en hoe groot is die groep mensen? 4 miljoen mensen. 4 miljoen mensen. Totaal. Ja. En waarom is het zo belangrijk om deze mensen te blijven vaccineren? Nou, vooral om ernstige ziekten en overlijden te voorkomen. Mm-hmm. Ik bedoel, corona is niet meer zo omvangrijk als het was. Hè. Dus over het algemeen hebben we niet meer zoveel last van. Maar voor deze specifieke groep mensen zie je nog steeds in de wetenschappelijke literatuur... dat zij wel nog heel ernstig ziek kunnen worden of kunnen overlijden. Dus specifiek voor deze groep is het daarom wel verstandig, vindt de Gezondheidsraad... om vaccins beschikbaar te stellen. Ja, en dan specifiek in het najaar. Waarom specifiek dan? Nou ja, kijk, de grap is, corona is wel het hele jaar rond eigenlijk aanwezig. Maar ja, in het najaar dan ga je natuurlijk richting de griepseizoenen. Mm-hmm. En als je dat allemaal natuurlijk samen krijgt, als het toevallig samenvalt... ja, dan wordt het wel een hele zware belasting voor de gezondheid van deze mensen... of voor het mm-hmm. immuunsysteem van deze mensen. Dus vandaar dat ze hebben gezegd, nou, laten we het in het najaar doen. Ja. Maar ze zeggen ook tegen de overheid, blijf het updaten, blijf nadenken. Want stel dat er ook een hele zware golf komt nog... toevallig in de lente of zo, omdat er weer een nieuwe variant is... Ja. Dan zou het ook kunnen dat ze dan zeggen... nou, doe dan ook nog even een prik voor deze risicogroep. Dus wat dat betreft is er wat meer mogelijk. Ja, het advies is dus van de Gezondheidsraad om dit te doen. Gaat nu naar zorgminister Kuipers? Ja, klopt. Hij moet samen met het kabinet gaan beslissen... of ze dit wel of niet gaan doen. Dus het is nog even afwachten of het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dankjewel, gezondheidsredacteur Sander Zuurhaken. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het is 10:50. Een slappe, onvolwassen, ongeliefde en zelfs laffe stadhouder werd hij genoemd, Willem de Vijfde. De laatste stadhouder was hij van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Sinds zijn dood in 1806 zijn er veel biografieën van hem verschenen, die volgens onze gast, historicus Olaf van Nimwegen, hard aan vervanging toe waren. Nou, en zo is geschied, toch, Olaf van Nimwegen? Een biografie van jouw hand, die alle anderen overbodig maakt? Nou, dat nooit. Maar het is denk ik wel belangrijk dat er juist van Willem de Vijfde heel veel over hem steeds gezegd is, maar dat er eigenlijk geen echte biografie van hem bestond. He, er is in 1806 is een eerste biografie van hem verschenen, maar dat was meer een heilige leven. Iemand die echt ervan overtuigd was, Willem de Vijfde, moet ik op een hele bepaalde manier aan de bevolking voorstellen. Dus iemand die enorm miskend was en op een verkeerde manier behandeld is. Maar dat op zo'n eenzijdige manier, ja, dat hij nog steeds eigenlijk heel onzichtbaar was. En wat ik wilde doen was Willem de Vijfde dus niet van een eendimensionaal persoon. Dus eigenlijk waar heel veel over gezegd wordt, vooral negatief. Mm-hmm. Proberen te kijken van probeer hem nou eens rond te maken tot een echt mens. Van wie was die nou? En het interessante van Willem de Vijfde is dat dat ook heel goed mogelijk is. Omdat je daar enorm veel informatie hebt over hoe hij denkt. Ja. Hoe andere mensen over hem dachten. Ja, dus al die informatie was er wel. Alleen heeft niemand tot nu het samengebalfd tot één persoon. Ja, of ze hebben eruit gehaald wat ze eruit wilden halen. En dat was vooral heel negatief. En dus dat negatieve beeld wat van Willem de Vijfde eigenlijk ontstaat. Mm-hmm. Maar dat ontstaat eigenlijk pas in de patriottentijd. Ja. Dus eigenlijk pas vanaf de jaren 80 mm-hmm. van de 18e eeuw. Dat is eigenlijk overheersend gebleven. Maar je zou kunnen zeggen dat is gewoon blijven hangen bij de mensen. Ja, en dat is eigenlijk heel apart. Want toen die begon, toen die dus als stadhouder begon... Mm-hmm. Toen was die juist heel erg, waren de mensen heel blij. Dus Willem V was eigenlijk, hij heet de laatste stadhouder, maar eigenlijk was hij de bekroning van een ontwikkeling. Mm-hmm. Althans, zo zagen mensen. Ja. En niet het sluitstuk. Wij weten natuurlijk hoe het afloopt. Ja. Maar dat wist natuurlijk, ja, gelukkig wist niemand dat natuurlijk. Mm-hmm. En juist toen hij geboren werd, was er enorme vreugde. Hè? Hij was de van de hemel afgesmeekte. Hij was de tegenliefde. Mm-hmm. Of, zoals hij ook al werd genoemd, heel kortweg, onze Willem. Dus ja. Hij was iemand, hè, en daar was ook waarom dat die overeenkomst een beetje zag. Ja. Iemand die gezien werd als hij is iemand van ons. Ja, van hij ons was allemaal. Iemand die maar één naam had. Hij heet alleen maar Willem. Ja. Hij sprak ook Nederlands als eerste taal. Hij was in de Republiek geboren. Dus ja, in al die opzichten was hij gewoon... beantwoordde hij eigenlijk aan wat het idee van Nederlander begint ook op te komen. Ja. En dat beantwoordt hij helemaal aan. Ja. Ja, niet iedereen zal nog veel herinneringen hebben aan de geschiedenislessen, denk ik. Die over de 18e, begin 19e eeuw gaan, waarin dat leven zich van hem afspeelde. Zullen we heel even teruggaan naar die tijd. Wat was Nederland voor land toen? Nou, het was een republiek. En een republiek eigenlijk een statenbond van zeven grotendeels soevereine gewesten. En die gewesten werkten samen. Maar ze waren wel heel erg onafhankelijk. Heel erg gericht ook op een onafhankelijkheid. Dus je had Hollanders, je had Gelderse, je had Friese, Groningers. Nou, eigenlijk alle provincies die we mm-hmm. nu nog kennen. En dat was eigenlijk hun thuis. En ze werkten samen omdat ze gezamenlijk samen sterker waren. Nou, een van die, om nog sterker te kunnen zijn, was er een belangrijke functionaris. En dat was de stadhouder. En de stadhouder was eigenlijk degene die de samenwerking tussen al die verschillende gewesten mm-hmm. meer stevig moest maken. En ook coördinerend moest kunnen optreden. Ja, dus ze vervulde een belangrijke, misschien ook wel ingewikkelde politieke rol. Ja, omdat hij iemand is die, en dat was het eerst in de Republiek. Hij werd, toen hij geboren werd, was al bekend dat hij de algemeen stadhouder zou worden. Dus hij zou stadhouder worden van alle zeven provincies samen. Mm-hmm. En daarmee zou hij, en dat was een eretitel, was geen officiële naam, het eminente hoofd van de Republiek worden, als functionaris. Ja. En daarmee was hij verantwoordelijk zowel voor heel veel de politieke besluitvorming mm-hmm. had een hele grote rol in. Maar hij was daarnaast ook bevelhebber van leger en vloot. Hij had dus heel veel verschillende petten op. Ja. En dat is echt heel veel heeft hij er. Hè? Want hij was kapitein-generaal van de Unie, admiraal-generaal van de mm-hmm. Unie. Maar hij was ook kapitein-generaal van elke provincie afzonderlijk. Dan was hij dus stadhouder van elke provincie afzonderlijk. Ja. Maar hij was ook erfstadhouder. Hij was ook, had hij bepaalde hoge functies in de generaliteitslanden. Van mm-hmm. nu Noord-Brabant is. En daar was hij ook belangrijke functies. Dus hij vormt als het ware de spil, zou hij moeten vormen in het besluitvormingsproces. En ook in het defensiebeleid. Ja, hij is vaderloos opgegroeid. Hè? Die overleed toen hij jong was. Ja, 3 jaar geleefdheid. Ja, en iedereen hoopte toen hij uiteindelijk stadhouder werd dat hij stabiliteit zou brengen die republiek zo hard nodig had. Maar er werd ook al wel met argusogen naar gekeken. Intern maakt zich men bijvoorbeeld zorgen over zijn gezondheid. Wat was er mis met hem? Ja, in het begin niks. Hij was een hele gezonde baby. Daar weten we gelukkig heel veel over. Omdat zijn ouders waren zo blij toen hij eigenlijk geboren werd dat ze het ook aan iedereen wilden laten zien. Dus sommige mensen mochten zelfs bij het verschonen van zijn luier aanwezig zijn. Echt waar? Zodat, ja. Zodat wat intiem. Ja, maar dat was toen hè, om te laten zien hoe gezond iemand van lichaam was. Nou, hij poept en plast. Ja, nou ja, daar waren ze heel blij mee. Ja. Omdat ze hadden kun je dat heel, niet meer voorstellen? Hè? Nou, er waren heel veel ongelukkige zwangerschappen aan vooraf gegaan. Dus zijn ouders waren echt heel blij dat eindelijk, mm-hmm. en zijn moeder was er vrij op leeftijd, een gezonde zoon was geboren. Hij groeit ook op heel gezond. Het enige is dat hij krijgt flinke klappen. Zijn vader overlijdt als hij 3 is. Mm-hmm. Zijn moeder overlijdt als hij 12 is. En vervolgens begint natuurlijk als hij ouder begint te worden ook wel dat besef te komen dat hij een hele grote verantwoordelijkheid moet gaan dragen. He, want iedereen zegt, jij wordt het eminent hoofd. Ja. Je erft enorme verantwoordelijkheden. Mm-hmm. En als jij overlijdt, dan zul jij ter verantwoording worden geroepen. Nou, en dat idee al, dat moet daar lijkt mij bijna ieder mens angst in jagen. Ja. En dat merk je eigenlijk 1 jaar voordat hij dus in functie gaat treden. Dan krijgt hij ook 5 epileptische aanvallen. En dat is eigenlijk de eerste keer dat hij echt heel ernstig ziek is. Hij is wel 1 keer heeft hij de mazelen gehad. Mm-hmm. Op 15 jaar geleefd. Ja, dat overkomt helaas veel meer mensen. Mm-hmm. Tegenwoordig worden we ingeënt, maar toen niet. Maar voor de rest was hij kerngezond. Maar hij heeft dus wel, dat is die enorme druk van verantwoordelijkheden. Ja. Dat hem dat wel heel zwaar lijkt te zijn gevallen. Ja. Dan heeft hij ze ook niet meer gehad. Maar dat is wel denk ik een heel belangrijk moment geweest. Ja. En dat heeft ook grote invloed gehad op zijn relatie tot zijn voogd en mentor, de hertog van Brunswijk. Ja, daar gaan we het zo nog even over hebben. Een ander ding van zijn persoonlijkheid wat ik even aan wilde stippen is, hij was heel druk, hè, en hij praatte ontzettend veel. En ik las ergens dat als hij nu had geleefd, dan had hij waarschijnlijk ergens een ADHD-diagnose gekregen. Ja, daar moet je ook heel voorzichtig mee zijn. Daarom geef ik ook het voorbeeld van George III van Engeland. Dat is zijn volle neef. Hè. Die had enorme mentale problemen. Op een gegeven moment werden er allerlei wilde theorieën zijn erover gekomen. Ze denken nu dat hij een bipolaire stoornis had, die George III. Oh, ja. Bij Willem de Vijfde had het gelukkig helemaal niet. Maar hij is wel heel kwetsbaar voor dus mentale druk. Daarnaast is hij als persoon inderdaad heel druk. Vindt het heel moeilijk om overzicht te houden. Dus heel snel afgeleid. Ja, en als je al die factoren ziet, tegenwoordig zou dat een indicatie kunnen zijn voor ADHD. Ja, en moeilijk overzicht houden, moeilijk dus beslissingen kunnen nemen. Ja, dat hoort er helaas bij. Want hij was iemand die heel goed opgeleid was. Die ook qua intelligentie gewoon heel veel in zijn mars had. Mm-hmm. Die als je hem individueel had, echt gewoon heel goed kon redeneren. Hij kon ook heel goed verslagen opstellen, rapporten opstellen. Maar op het moment dat er dus allerlei dingen gebeuren die hij niet voorziet, of dat hij heel veel aandacht dingen, keuzes moet maken in time management, zoals je dat nu zou noemen, ja, dan gaat het helemaal mis. Ja. Nou ja, dat is wel. Ja, maar dat is ook het beeld dan dus wat over is gebleven van hem ook. Ja, als het gaat om. Ja, maar het wordt nu aan zwakheid van karakter. Ja. En dat lijkt me dus niet terecht. Nee. Ik bedoel, ja, je wordt ergens mee geboren. Mm-hmm. En dat kun je. Ik vond het. Wat mij opviel, was dat er dus heel veel over hem gezegd wordt. Wordt geweten aan die karakterfouten. Hè. Op een gegeven moment zeggen ze: deze man was uit zulk slecht hout gesneden. Er kon nooit wat uitgemaakt worden. Ja, ja, ik denk dat je dan wel heel makkelijk aan heel veel andere factoren voorbij gaat. Ja, en heel bepalend dus voor de opvoeding van hem was de hertog van Brunswijk. Ja, dat was een verre familielid van zijn moeder. Ja. Want het Engelse koningshuis, dat waren Brunswijkers. Mm-hmm. Of tot de dag van vandaag eigenlijk. En haar gezondheid ging ook erg achteruit. Dus ze wilde graag dat hij een opleiding zou krijgen van iemand die ze kon vertrouwen. Die ervoor zou zorgen dat hij dus in al zijn waardigheden en functies zoveel mogelijk bevoegdheden zou houden. Mm-hmm. En dat was die hertog van Brunswijk. Die was als militair in dienst van de Republiek gekomen. En die, dat was echt een tweede vader voor hem. Die man gedraagt zich ook echt als een tweede vader voor hem op dat moment. Ja, maar ook wel een beetje een machtsverlusteling, toch? Dat is hij ook. Maar tegelijkertijd, ik twijfel niet aan zijn oprechte bedoeling in het begin. Alleen ik denk dat hij op een gegeven moment, als Willem de Vijfde steeds ouder wordt, steeds meer zijn verantwoordelijkheden moet gaan dragen, dat hij ook getrouwd is. En hij, Brunswijk, begint te beseffen dat Willem de Vijfde sommige taken eigenlijk hulp in nodig heeft om die goed te kunnen uitvoeren. Ja. Niet zozeer dat het aan capaciteit ontbreekt, maar wel aan die praktische vaardigheden. Mm-hmm. Ja, dat hij dan zichzelf onmisbaar begint te vinden, maar ook natuurlijk bezorgd is dat hij zijn functie kwijtraakt. Ja. En dan begint hij een kwalijke rol te spelen. Ja, maar heeft Willem de Vijfde zich daar een beetje aan kunnen onttrekken uiteindelijk? Nee, hij blijft onvoorwaardelijk trouw. En of die Brunswijk dat verdiend heeft, dat is inderdaad wel een andere vraag. Ik denk dat Brunswijk had eigenlijk meer Willem de Vijfde in bescherming moeten nemen en moeten zeggen van: ik heb mijn taken goed vervuld. Ja. Nu is het tijd dat ik terugtreed. Ja, en dat was dus de basis van zijn bestaan, zal ik maar zeggen, wat je net schetste, totdat het een beetje misging, die patriottentijd. Ja. Wie waren die patriotten? Ja, de Republiek in de tweede helft, 18e eeuw, die begint, dat heet in verval te raken. Dat is een beetje een relatief begrip. Het komt meer dat de buurlanden van de Republiek eigenlijk harder beginnen te groeien en meer in macht beginnen toe te nemen. Mm-hmm. Waardoor de Republiek relatief zwakker en kwetsbaarder wordt. En die patriotten verlangen eigenlijk terug naar het moment waarop de Republiek echt enorm sterk was. Hè? Dus in de late 17e eeuw, in het begin, late 17e eeuw, eigenlijk de tijd van Johan de Wit, maar ook van stadhouder koning Willem III. Dat is eigenlijk hun ideaal. En eigenlijk zouden Willem de Vijfde ervoor verantwoordelijk dat hij te weinig doet om die macht weer tot ontwikkeling te brengen. Dus dat de Republiek weer militair zo sterk is, dat ze eigenlijk iedereen de baas kan worden. Ja, maar hadden ze een punt? Ja, het lastige is dat de Republiek natuurlijk te maken kreeg met buurlanden die zoveel sterker waren. Mm-hmm. Tegelijkertijd op land en op zee. Dus eigenlijk zou de Republiek een hele sterk leger en een hele sterke vloot moeten hebben. Mm-hmm. En het is eigenlijk de vraag of de Republiek er toen nog op dat moment in staat was om die inhaalrace te kunnen inlopen. Ja. Maar Willem de Vijfde had wel keuzes kunnen maken. Hij had kunnen denken van: waar komt op dit moment het grootste gevaar vandaan? Dat was op zee van de Engelsen. De Engelsen waren op dat moment het grootste gevaar. Dus laten we ons vooral richten op het versterken van de vloot, van de marine. Mm-hmm. En te meer ook omdat heel duidelijk de wens uit de bevolking, uit de natie die begint te ontstaan was: wij willen oorlog met Engeland. Nou, op dat moment had hij eigenlijk natuurlijk moeten denken van... er zit heel veel haken en ogen aan. Het kan hele verkeerde besluiten zijn. Mm-hmm. Maar het landsbelang moet dan voorop staan. We moeten dus nu dan maar kiezen voor iets. Ook al is dat in mijn ogen een erg onverstandig besluit. Ja, dan gaan we even een paar grote stappen maken, hoor. Want die patriotten wisten hem uiteindelijk te verjagen. Mm-hmm. Dan komt hij weer terug. Weet hij weer terug te keren met hulp van buitenland. Ja. Maar daar kan hij maar heel kort van genieten, kunnen we maar zeggen, van die terugkeer van de stadhoudelijke macht. Want die patriotten keren dan ook weer terug met de Franse revolutionaire naar Nederland. Die oorlog verliest hij uiteindelijk. En heel vaak wordt die nederlaag aan hem persoonlijk toegeschreven. Hij zou laf zijn. Is dat terecht? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat Willem de Vijfde is juist het aparte, als je kijkt naar die tijd van vanaf 1793, hè, als de oorlog uitbreekt met de Franse revolutionaire. En het aardige is, die Franse revolutionaire verklaart niet de Republiek de oorlog, maar Willem de Vijfde persoonlijk. En Willem de Vijfde vindt dat ook zelf wel ironisch, want ze zeggen, ja, de Franse revolutionaire zien mij als een monarch, als een koning, terwijl ik dat helemaal niet ben. Ja. De Nederlanders zeggen, je bent dat niet, je bent onze dienaar. Zelf ziet hij zich ook steeds als een functionaris. En dan doen de juiste revolutionaire hem die eer aan hem persoonlijk de oorlog te verklaren. En vervolgens geeft hij ook, ja, vanuit zijn vermogen doet hij dus een uiterste best om de verdediging op zo'n goed mogelijke manier te leiden. Wat alleen de Achilles zien is, dat is die patriottenbeweging die dus met Pruisische hulp in 1787 het land was uitgejaagd. Dat er geen poging waren gedaan tot verzoening. Daar speelt zijn vrouw ook wel een belangrijke rol in. Wilhelmine van Pruisen was er vooral gericht op meer op wraak op die patriot. Waardoor een heel groot deel van dat leger helemaal niet ingezet kan worden tegen die Franse revolutionaire, maar ingebruikt moet worden om de eigen bevolking in de gaten te houden. Oh, ja. Nou, dat is natuurlijk een hele trieste ontwikkeling. Ja. Want tot dat toe was dat eigenlijk nooit gebeurd in de geschiedenis van de Republiek. En dat was dus een beetje de schuld van zijn vrouw, die in de overlevering er heel goed uitgekomen is. Het was een pittige, doortastende dame. Dat was ook allemaal. Alleen niet op het juiste moment altijd. Nee. Ik denk dat dat een beetje het probleem is. Dat ze enorm kordaat is. Diemer, kijk jij nu ineens heel erg veel betekenend aan, denk ik. Heb je een boodschap voor de vrouw, Diemer? Nee, maar het was een heel, krachtdadige persoon, dat is ongetwijfeld. Ja. Alleen, ze doet het niet altijd op de verstandigste manier, denk ik. Nee. Ze neemt soms ook besluiten die je als roekeloos kunt noemen. Mm-hmm. Alleen ze pakken gunst eruit. Ja. En dat is in 1787 gebeurd. Ja. Alleen daarna werkt het eigenlijk ook tegen haar. Want eigenlijk wat zij heel graag wil, is die positie van het erfstadhouderschap een steeds meer monarchaal karakter geven. Mm-hmm. Eigenlijk ondermijnt ze dat eigen streven door geen enkele verzoening met de patriotten te doen. Ja, ja. Willem de Vijfde vlucht ook naar Engeland, hè? Intussen wordt hier de Bataafse Republiek gesticht en zijn rol is uitgespeeld. Na zijn dood volgt in Nederland Napoleon, de Franse tijd. Die plaats maakt voor het Koninkrijk der Nederlanden met zijn zoon Willem I als koning. Wat had Willem de Vijfde ervan gevonden? Ja, vind ik heel moeilijk. Ik betwijfel of hij daar zelf blij mee was geweest. Omdat hij zichzelf zo als hoeder zag van een republiek, waarbij het stadhouderschap een cruciale functie zou vervullen, maar wel als stadhouders. Dus ik denk dat hij zelf een koninkrijk, ik denk dat hij dat toch wel niet overeen te brengen zou hebben beschouwd met de constitutie die voor hem heilig was. Hij was echt overtuigd van de republiek heeft een constitutie. Die constitutie is de beste vorm die we kunnen krijgen. Mm-hmm. Ik speel er een hele grote rol in. En mijn voornaamste taak is dat beschermen van zijn constitutie met soevereine provincies. Ja, en dat wordt natuurlijk, eigenlijk is koning Willem de Eerste wordt natuurlijk koning van eigenlijk iets wat de patriotten wilden. Ja. Namelijk een eenheidsstaat met één land, met één grens. Eigen provinciegrenzen die grotendeels verdwenen zijn. Eigenlijk is dat veel meer het patriotse ideaal dan het echte ideaal was van Willem de Vijfde. Ja, wat zal men van mij in de geschiedenisboeken zeggen, schreef Willem de Vijfde in 1793. Ja, wat denk je? Zou hij tevreden zijn met deze biografie? Nou, ik hele lastige vraag, ja, hè? Ja, nou dat ja, zie je hoopt natuurlijk dat hij in ieder geval zou denken van, er is in ieder geval een poging gedaan om te proberen te begrijpen wie ik was. Ja, van, om mij beter in te kleuren. Ja, dat het een rondere persoon is geworden. Dat hoop ik in ieder geval te hebben bereikt. Bedankt voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. We hebben het weer allemaal klaarstaan. De tunes, de jingles. De tour. En ook de vertrouwde stemmen. NOS,

NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij Spraakmakers. Net sprak ik met historicus Olaf van Nimwegen, die het hardnekkige beeld van stadhouder Willem V als slappe onvolwassen man zojuist een beetje geprobeerd heeft bij te stellen. Dit half uur krijgt u natuurlijk op het einde de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag is, door een ontdekte muurschildering in Pompeji blijkt dat welk gerecht in die tijd al gegeten werd? Even wachten! Nog even wachten! Nou, ik kan dit niet aan, hoor. Ja, jij vindt het leuk? Nou ja, niet ik, zeggen wat het antwoord is, hè, trouwens. Nee, dat ga ik ook niet doen, maar ik heb het gisteravond even gezien. Dus, oké, ja. Ja, en een leuke hint, hè, vind je het? Ja, zeker. Ja. Tegen 11:30 maar even bestellen. Ik bedoel, krijgt u het antwoord. Een beetje op het niveau blijven. We gaan het hebben over natuurbranden, even wat serieuzer. Nu de zomer officieel van start is gegaan, zijn berichten over bos- of heidebranden ook weer aan de orde van de dag. En dan hoor ik u nu misschien denken, de zomer begint en het gaat weer over bosbranden, daar gaan we weer. Maar er is wel wezenlijks iets aan het veranderen. Daar gaan we het over hebben met spraakmaker Diemar Kransen, regionaal commandant bij de brandweer. Ja, want het is niet per se van iets van alle jaren. Hè? Wat maakt het nu zo belangrijk om het over te hebben? Nou ja, omdat we in de afgelopen jaren fenomenen zien die we nooit eerder gezien hebben. Het anderhalf jaar geleden hebben de bosbranden de buitenwijken van Londen bereikt. Daar zijn ook fors veel huizen verbrand. Dat hebben we eigenlijk niet eerder meegemaakt. Mm-hmm. Temperaturen, enorme droogte. We hebben ook de afgelopen periode 37 dagen van zonder neerslag gehad. Ja. En dat maakt dat de grond erg droog wordt. En dat we dus fenomenen zien die we eigenlijk in de geschiedenis niet eerder hebben gezien. En die we natuurlijk toeschrijven aan of klimaatverandering, mm-hmm. et cetera. Ja. Maar het is echt wel anders dan 10 jaar geleden. Laten we even luisteren over die brand in Londen. Daar heb ik geluid bij. Dat was toen in een buitenwijk van Londen. Maakte heel veel indruk ook op de brandweermensen daar. Maar ook op u. Laten we even luisteren. The London Fire Brigade has just declared a major incident in response to a huge surge in fires across the capital today. You know, I've had a long operational career at some of the most significant incidents London has seen in the past couple of decades. But even with all that experience, I saw stuff this week that I had not expected to see as a London firefighter. Nee, hadden we nog nooit eerder zoiets gezien? Nee, ik heb toevallig vorige week Jim Davis van de London Fire Brigade nog gesproken. Die was commandant ook daar. Mm-hmm. En sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er op dat moment nog nooit zoveel brandweermensen ingezet geweest. Iedereen is van verlof naar huis weer teruggehaald om te blussen. Mm-hmm. En zelfs de burgemeester van Londen heeft gevraagd om niet meer te bellen voor andere zaken dan brand, omdat er geen mensen meer beschikbaar waren. Dat was ongekend groot. De brand, ongekend grote inzet en ook ongekend groot het risico. Ja, wat maakt het nou zo bijzonder, deze branden? Nou ja, behalve dan in de hoeveelheid en de grootte? Nou ja, de extreme hitte en dat het in de buitenwijken, in de bebouwde omgeving komt. Dat zijn we niet gewend. Hè? De Nederlandse brandweer is ingesteld op gebouwbrandbestrijding, mm-hmm. en dat soort zaken, allemaal chemie. Maar we zijn eigenlijk nog niet zo heel goed voorbereid op natuurbrandbestrijding in de omvang die we in de afgelopen jaren zien. Canada, de branden nu. Mm-hmm. Daarvan is de rook zelfs in, begreep ik net, in België te zien. Ja. Zorgt voor mooie zonsondergangen, las ik. Ja, en het gebied in Canada dat verbrand is groter dan België. Dus over dit soort van omvangen praten we in Nederland niet. Nee. Maar gezien de populatie en de dichtheid in Nederland is het mm-hmm. risico buitengewoon groot. Dat we ook moeten zorgen voor goede plannen. Coderingen van zoneringen van gebieden om te zorgen dat we mensen snel wegkrijgen. En dat die mm-hmm. natuur snel kan herstellen, maar ook kan dat we snel te plaatsen kunnen zijn om te blussen. Maar het zit hem dus in die combinatie van natuurbrand ontmoet woningbrand. Ja, en dat woningbrand, daar zijn we uitstekend op voorbereid. Ja. Maar doordat de risico's in de natuur toenemen door die droogte, moeten we dus ook naar andere methoden gaan zoeken om te zorgen dat we het veilig houden voor onze burgers, bedrijven. En dat maakt dat we ook andere voertuigen moeten kopen bijvoorbeeld. Ja. En ander onderzoek moeten doen naar bijvoorbeeld vegetatie. Ja, en beginnen die branden dan zoals die in Londen in de natuur en slaan die dan over naar woonwijken? Ja, dat is precies wat er in Londen is gebeurd. Het is allemaal in de natuur begonnen. En het is in het westen van Londen heeft het de buitenwijken van Londen geraakt. En daar zijn toch forse hoeveelheden huizen afgebrand. Ja. En ook dan krijgt het enorme probleem van de Londense brandweer. En die gaan wij hier natuurlijk ook krijgen als het bij ons zo zou zijn. Ja, het is dus niet zozeer andersom dat een brand in een huis ontstaat. Nee. Dat toevallig aan een natuurgebied ligt. Nee, want woningbrand is voor ons redelijk te doen. Maar vooral de natuur die de huizen verbrandt. Ja, en ik had begrepen dat de drukke periode wel weer echt in volle gang is. Dat het vergaderen zelfs een beetje lastig was vanwege de hoeveelheid. Ja, ik zat vorige week vrijdag te vergaderen. Ik werd 4 keer gepiept voor een natuurbrand. En dat zijn grote en kleine branden. vaak overigens door mensen veroorzaakt. Moedwillig, maar ook vaak niet moedwillig. Mm-hmm. En dat betekent dat wij per moment dat er een natuurbrandmelding komt... vier voertuigen tegelijkertijd gaat sturen. Mm-hmm. Vooral om de uitbraak van die brand, het vergroten van de brand... Op tijd te kunnen stoppen. Ja. Olaf van Nimwegen, u schrijft veel over bijzondere historische gebeurtenissen. Is dit nou iets waar historici van de toekomst later boeken over gaan schrijven? Dit soort, ziet u het als een kantelmoment? Ja, nou. Het heeft denk ik heel veel te maken ook hoe je met de natuur omgaat. Wat voor natuurbeheer je doet. En dat is iets wat in het verleden natuurlijk veel minder gebeurde. Ja. Omdat de natuur toen iets werd gezien als dat dient de mens. En de mens die geeft dat vorm. En ik denk dat hier duidelijk wordt dat je misschien te maken hebt met dingen die je mee moet denken van wij geven het niet vorm, maar we moeten kijken hoe we er kunnen verzorgen dat het niet iets dat we daar dus geen grip meer op hebben. Ja. Ik denk dat dat het is. En dat een andere manier van denken wordt, denk ik wel. Ja, en iedereen speelt daar natuurlijk ook een eigen rol in. Naast regionaal commandant bij de brandweer bent u ook baas van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Nou, in die regio wonen zo'n 900.000 mensen, maar er komen ook elk jaar zo'n 700.000 toeristen op vakantie. Ja. Hoe brandgevaarlijk zijn die? Nou ja, in principe zijn mensen niet brandgevaarlijk aan zich. Tenzij ze hun gedrag zodanig hebben dat ze wel brandgevaarlijk zijn. Kijk, en we moeten nog steeds aan mensen uitleggen dat als het lang droog is geweest, dat het niet verstandig is om te barbecuen. Als het lang droog is om te zorgen dat ze hun afval goed beheren. Dat ze geen peuken in de natuur gooien. En dat ze dus zorgvuldig met hun eigen veiligheid en met de natuur omgaan. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld treinen hebt die moeten remmen, dan komen daar vonken vanaf. Auto's hebben vonken. Brand kan ook spontaan ontstaan, hè? Dus het is niet altijd de mens die de oorzaak heeft, maar verantwoord gedrag. Ja. Je houden aan de regels die we met elkaar afspreken, en ook vooral aan de richtlijnen als het erg droog is, helpen enorm. Ja, want als bijvoorbeeld een stuk glas afbreekt en je laat dat liggen, ja, en dan door de reflectie ook, absoluut een brand ontstaan. Absoluut. Het zijn hele kleine dingen. Ja. Dat is wel uitzonderlijk, maar het kan wel. Ja. En doordat we heel intensief gebruik maken van die natuur, omdat we natuurlijk mooie natuurgebieden hebben, maar ook met heel veel mensen in Nederland zijn, is er een grote belasting op de natuur en is de kans op natuurbrand groot. Ja. Dan zullen er misschien ook wat mensen luisteren die nu bij hun caravan op de Veluwe zitten. Ja. Wat zijn nou dingen die u hen op het hart zou willen drukken? Waar moeten zij nou aan denken, bijvoorbeeld ook niet alleen om branden te voorkomen, maar ook om daar veilig aan te ontsnappen? Nou ja, ik bekijk altijd eerst even het ontruimingsplan van de locatie waar je bent. Zorg dat je voldoende middelen in de buurt hebt voor een kleine brand om een emmer water klaar te zetten als je gaat barbecuen, et cetera. Dat is allemaal een beetje echt heel, blijkbaar heel erg makkelijk om dat soort dingen te doen. Weet ook waar je snel, moet je met de fiets of met de auto, hè? Als 5000 mensen hun auto pakken om van een camping af te komen, is dat kansloos, omdat wij via dezelfde weg ook met eenheden aan moeten komen. En zorg dat je elkaar helpt. Zorg dat iedereen op de hoogte is van als er iets gebeurt. En volg vooral de instructies op die je krijgt van zowel campingbeheerders als van onze eenheden. Ja, op het moment dat het zover is. En op het moment dat het zover is. En volg de instructies die wij afgeven. Kijk naar de site van de veiligheidsregio. Wat moet ik nou doen om mijn omgeving veilig te houden bij een groot brandrisico? Maar gebeurt dat voldoende, dat informeren dan van campinggasten? Nou ja, wij doen ons uiterste best om dat te doen. Maar het blijft natuurlijk een individuele verantwoordelijkheid van mensen om dat tot zich te nemen. Misschien van camping-eigenaren om dat bij binnenkomst ja, te doen? Nou, ik merk dat camping-eigenaren best hun best doen, omdat ze er baat bij hebben dat hun camping niet afbrandt. Ja. En ze willen zeker geen slachtoffers. Dus onze toeristenindustrie op de Veluwe is wel doordrongen van het feit dat het veilig en goed moet. Ja. In Europa worden bijna alle branden door de mens veroorzaakt, schrijft de Wageningen Universiteit. Ja. De helft daarvan onbedoeld, hè, zoals je net ook zei. Maar de andere helft is moedwillig aangestoken. Ja. Waarom? Nou, omdat sommige mensen niet sporen, denk ik. Sommige mensen op zoek zijn. Kijk, in Griekenland heb je veel branden gehad om bijvoorbeeld grond te kunnen bebouwen. Mm-hmm. Dus er zijn allerlei redenen waarom mensen dat doen. Sommige mensen zijn uit op sensatie en andere mensen doen dat inderdaad moedwillig. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk ook heel af en toe wel eens last van pyromanen die een steurnis hebben om de brand aan te steken. Oh, ja. Maar er zit de achtergrond is vaak dat men denkt dat men er enige winst of iets uit kan halen om gebieden in brand te steken. Ja. We hebben overigens in Nederland minder last van. Ja. Maar vooral in Zuid-Europa is dat echt wel een paar keer gebeurd. Nu is er onlangs onderzoek gedaan waaruit blijkt dat natuurbranden in Nederland ook steeds vaker onbeheersbaar zullen worden. Hè? Ja. En pas doven als er geen brandstof meer is. Deskundigen die daaraan meewerkten waren van het KNMI, de Wageningen University en Research, de Vrije Universiteit van Amsterdam, Deltares, het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid et cetera. Ja. Kortom, breed gedragen. Zeker. Een van uw mensen heeft hier ook aan meegewerkt, hè? Ja, zeker. Zo'n onbeheersbare natuurbrand, wat maakt hem dan onbeheersbaar? De omvang, de grootte, de enorme temperaturen, de bereikbaarheid en de manier waarop we onze eenheden wel of niet te plaatsen kunnen krijgen. En op een gegeven moment wordt de temperatuur door zo'n onbeheersbare brand zo groot, mm-hmm, dat die eigenlijk niet meer met water en met voertuigen te bestrijden is. En dan heb je eigenlijk stoplijnen en corridors nodig waar je die brand kunt stoppen. Omdat die brand als het ware self-inflicting is door de temperatuur en de omvang van die brand. Hebben we dat ooit al gehad in Nederland, een onbeheersbare brand? Die hebben we. Nee, maar het heeft er wel tegen aangehangen. Een groot aantal jaren geleden hebben we dat op de Veluwe gehad. Hè. Daar is ook een van onze voertuigen verbrand. En dat ook door plotselinge windveranderingen, et cetera, die koers ook kan veranderen van die brand. Mm-hmm. Dus hoe groter het vuurfront, hoe groter het risico. Maar vooral temperatuur en brandstof zijn de boosdoeners. Ja. Een van de aanbevelingen die worden ook gedaan door dat onderzoek en dat rapport is dat er meer onderzoek moet komen naar het fenomeen natuurbranden. Ja. Daar is onvoldoende kennis over, omdat slechts een heel beperkt deel van de branden wordt onderzocht. Waarom is dat? Nou ja, kijk, we doen veel onderzoek naar woningbrand. Hè? Mm-hmm. En we hebben ook allemaal teams brandonderzoek in Nederland. Maar het fenomeen natuurbrand, daar doet men vooral in Zuid-Europa heel veel onderzoek naar. Dus onze minister Van der Wal is samen met onze deskundigen ook 2 weken geleden naar Spanje geweest. Mm-hmm. Om daar de kennis die ze daar inmiddels hebben opgedaan, omdat ze natuurlijk geplaagd zijn door enorme natuurbranden in de afgelopen jaren. Mm-hmm. Heel veel onderzoekscapaciteit hebben gezegd van hoe ontwikkelen die branden zich nou en hoe kunnen wij die nou het best bestrijden? Eigenlijk voorkomen. Ja, en we hebben een fragment van minister Van der Wal. Die werd laatst in Op1 gevraagd of ze dacht dat we in Nederland nu voldoende zijn voorbereid op natuurbranden. Ik denk van niet. En als we in Spanje, ik ben in Catalonië geweest, daar hebben ze een speciaal kenniscentrum, mm-hmm, waarbij de brandweer, maar ook de natuurorganisaties, de overheid, maar ook weerinstituten, een soort KNMI, echt samenwerken. Omdat wat ze daar doen is iets anders dan een brand blussen. Wat ze daar doen is als er een brand in de natuur is, analyseren en voorspellen hoe gaat die brand zich ontwikkelen. Moeten wij ook zo'n kenniscentrum hebben? Ja, ik denk van wel. Komt het er? Ja, het komt er. En het komt er ook snel. Wij hopen eind van dit jaar, begin volgend jaar, dat hele kenniscentrum in eerste instantie met de partijen die, met een deel van de partijen die je net noemde, bij elkaar te gaan zitten. En we hopen dat samen ook met het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid op te tuigen. Onze deskundigen zullen daarin zitten, onder andere die van mij gaan daar ook in zitten. Om inderdaad zowel de onderzoeken in het buitenland als de ervaringen die we zelf hebben te combineren. En dan gaat het niet alleen maar meer over de verschillende partijen, maar ook hoe gedraagt vegetatie zich, met welke partijen hebben we te maken, wat doen we met landschapseigenaren, et cetera, et cetera. Ja, want eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat wat er in Zuid-Europa gebeurt is gewoon nu hier ook aan de hand. Ja, we dat moeten is het hier op exact dezelfde manier gaan behandelen. En in de tijd dat die Londense brand was het risico van ons even hoog en groot als in Londen. Dus we hebben gewoon heel veel geluk gehad, uh-huh, dat het ons toen niet in die vorm geraakt heeft. Maar we waren er wel dichtbij. Ja. Zijn er intussen al wel wat zaken goed aangepakt om de risico's te verkleinen in Nederland? Ja, we zijn bezig met het feit dat gebieden worden aangepast. Hè. Uh-huh. Zoneringen komen waar de vegetatie anders is. Er wordt ook anders met vegetatie omgegaan. We hebben vorige week nog bij de provincie met heel veel landschapseigenaren gezeten. Hè, die ook vragen hebben van hoe doen we dat nou goed en kan dat? Er wordt subsidies op gesteld. Ja. En we zijn natuurlijk die bezoeken aan Spanje. We zijn zelfs onderzoekscapaciteit erop aan het zetten om ook te analyseren hoe dat bij ons gaat en wat we doen. Ja. Want bijvoorbeeld een van de dingen die je zou kunnen doen is het landschap opnieuw inrichten of anders inrichten. Ja, andere vegetatie. Hè. We hebben struiken en bessen die slecht branden en we hebben die heel goed branden. Den brandt veel beter dan andere vegetatie. Calorierijke vegetatie brandt harder en sneller dan andere vegetatie. Maar ook zoneringen. We kunnen snelwegen, provinciale wegen, daar zit ook met de provincie om de tafel. Die kunnen als breekzones worden gebruikt voor aanvoerroutes van onze voertuig. Maar ook om de brand daar te stoppen. Ja, is dat ook de reden dat langs de A1 zag ik, is er een enorme kaal slag in het midden. Dan had je hele mooie bossages, maar die zijn allemaal weg. Kaalslag, op het moment dat het gebrand heeft, is er niets meer. En aan de zijde van de snelweg niet. Ik denk, iedereen die daar reed, die dacht, waarom is dit? Er moeten toch juist bomen zijn voor CO2-opslag, et cetera? Dat is echt. En dat is ook met bijvoorbeeld het maaien van de bermen, hè, wat we graag willen. Dat mensen, ja, maar die biodiversiteit. Ja. Ja, op het moment dat het afgebrand is, is die er niet meer. En soms is het niet erg. Allemaal brandpreventie. Het is allemaal brandpreventie, ja. En het is op zich niet erg als het een keer brandt, want de vegetatie herstelt zich weer. Maar in de omvang van Canada, met een gebied zo groot als België, dan wordt het toch wel wat problematischer. Want dan krijg je erosie en allerlei andere problematiek, waardoor het gebied veel minder snel herstelt. Maar gaat dat hier ook gebeuren? Kan dat hier ook gebeuren? Nou ja, als we geen voorzieningen treffen en als we dat niet netjes met elkaar voorbereiden, onderzoek doen, maar ook onze hele voorbereiding daarop inzetten, zou dat in Nederland kunnen gebeuren. Ja. Maar vooral omdat we heel veel bebouwing hebben, ook in onze natuurgebieden. Ja. Nu vallen natuurbranden onder minstens 5 ministeries, las ik. Ja. Niemand is eigenlijk echt verantwoordelijk. Nee. Dat is ook wel een van de dingen die we willen gaan verbeteren. En daarom is het ook fijn dat minister Van der Wal, en daar heeft zij met Jezielkes ook over gesproken, dat nu die coördinatie vanuit de veiligheid, want voor de brandweer is JNV het mm-hmm. ministerie, maar voor de landschapsaanpassing is het ministerie van Landbouw. Mm-hmm. En zijn het ook de provincie als eigenaar van veel gebieden. Mm-hmm. Rijkswaterstaat, eigenaar van de wegen, die in samenwerking nu gaan kijken waar die coördinatie moet komen te liggen. Ja, mm-hmm. En? Dat moet snel, denk ik. En ik merk ook dat beide ministeries daar nu gas op zetten, omdat het natuurlijk ook momentum heeft om dat te doen. Ja. De problemen zijn, laat ik zeggen, de risico's zijn groot. Mm-hmm. En we zijn er niet zeker van dat we dat ook dit jaar nog allemaal, dat ons dat niet gaat overkomen. Nee. Maakt u het nog uit onder wie het valt? Mij maakt het geen donder uit als wij maar gewoon voldoende middelen, mensen, materiaal en vooral ook in goed overleg met de andere partij. Ja. En u zei het al, de Nederlandse brandweer is op dit moment toch primair ingericht op stadsbranden. Ja. Zijn we dat inmiddels ook meer aan het aanpassen? Jazeker, want bijvoorbeeld in mijn eigen wagenpark, ik heb een groot aantal specifieke brandbestrijdingsvoertuigen aangeschaft. Die worden over volgend jaar binnengereden. Die wij vroeger helemaal niet kenden, die hadden we in Nederland niet. Hoe anders zijn die dan? Nou, dat zijn bijvoorbeeld 2-assige voertuigen die veel hoger op de wielen staan, waardoor je eigenlijk recht over de heide kunt rijden met een beperkte club mensen, maar die heel snel naar die brand kunnen. De zwaardere voertuigen kunnen niet over de hei rijden. Die hebben de paden nodig om te bewegen. Dus we kopen specifiek, die voertuigen hebben hun waarde in Frankrijk en Spanje al bewezen. Ja. In Twente en in Utrecht rijden ze al en wij gaan ze krijgen. Ja, het heeft dus wel nog even een forse investering nodig, maar dan zijn we wel goed voorbereid op de toekomst. Ja. We doen wat we kunnen om te zorgen dat het ons niet gaat gebeuren. Diemer Kransen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Dank u wel voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ik verwelkom Sander Beets uit Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Je bent 46 en je studeert Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies aan de Universiteit van Amsterdam. En je werkt in een hotel. Dat combineer je allemaal. Ja. Wat wil je na je studie gaan doen? Dat weet ik nog niet. Het idee was om docent te worden, maar dat is. Ik ben van gedachten veranderd. Oh, echt waar? Waarom? Ja, het was niet helemaal mijn ding. Ik ben met een stage begonnen. Maar oh ja, en toen kwam je erachter. Toch achter dat het niet helemaal mijn ding was. Nou, dus de wereld ligt aan je voeten. Ja, precies. Nou, alles is mogelijk, denk ik. Er is op de arbeidsmarkt ruimte genoeg. Mm-hmm. Even kijken, als het lukt nieuwskenner te worden, dan wint u 100 euro. De hoogste score tot nu toe is 42 punten neergezet door Rosanna van Klaveren uit Nijmegen. Is het zwaarste politieke middel dat de Kamer tot zijn bezit heeft, die parlementaire enquête. De corona-enquête wordt voorlopig uitgesteld. De enquêtecommissie zou de besluiten van het kabinet onder de loep moeten nemen. Op de lange baan geschoven. Uitgesteld. Omdat er te weinig Kamerleden zijn die zich op dit moment aan zo'n parlementaire enquêtecommissie willen committeren. Dit is zo verkeerd. Er moet wel rekenschap komen over gemaakte fouten tijdens de coronacrisis. De kans is aanwezig dat er van dit uitstel uiteindelijk afstel komt. De parlementaire enquête naar de coronacrisis wordt dus voorlopig op de lange baan geschoven, maakt de Kamervoorzitter Vera Bergkamp gisteren bekend. Komen we bij vraag 1. Op dit moment willen alleen PVV, Forum voor Democratie, Groep van Haga en welke andere fractie Kamerleden afvaardigen? De Haan? Ja, fractie Den Haan. De overige partijen hebben geen Kamerleden beschikbaar of reageren niet. Vraag 2. De meeste partijen willen het volgende onderzoek van welke organisatie afwachten? OVV? Ja, de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het is het derde rapport van de OVV en wordt in het najaar verwacht. Komen we bij vraag 3. Luister hier even naar. Hoofddoeken, keppeltjes, kruisjes en andere uitingen van geloof. De definitief verboden voor agenten in uniform. Minister Jezielkes legt na lange discussies het verbod vast in de nieuwe kledingvoorschriften. En maakt daarmee een einde aan een lange discussie. Ze vindt dat de politie neutraal gekleed moet zijn. Religieuze neutraliteit. Politieagenten in uniform mogen definitief geen hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes meer dragen. Minister Jezielkes van Justitie en Veiligheid geeft ermee gehoor aan een aangenomen motie van welk PVV-Kamerlid? Even nadenken. Zoek je inspiratie? Wilders. Nee, Lilian Helder. Helder wilde dat de neutraliteit van een politieuniform werd gewaarborgd. Vraag 4 dan. Als het aan de minister ligt, gaat de voorschriften ook gelden voor welke andere ambtenaren? Doe een gok. Brandweerlieden. Boas. Ja, al is het wel zo dat Jessel Gus daar niet direct iets over te zeggen heeft. Vraag 5. Laten we een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Dat er fouten gemaakt worden kun je niet voorkomen. Maar het gaat om de cultuur die ik in Leiden ook heb met de studenten. Dat er als er wat is, je elkaar ook over hiërarchie heen kunt aanspreken. In een veilige omgeving. Doet de context nog iets? Nee. Jan-Anthony Bruin, de herkozen voorzitter van de Eerste Kamer. Ja. Ja, het leek even spannend te worden, maar toch werd Bruin overtuigend gekozen. Hoeveel stemmen kreeg hij? Weet ik ook niet. 44 stemmen kreeg hij. Eens even kijken, Sander. Je hebt tot nu toe een nieuwsfactor van 2. Maar rustig, je kan nog heel veel punten verdienen bij de volgende vraag. Namelijk is de hintsvraag. Je krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? 4. Ik zorg nu even helemaal niet voor verkoeling. 3. Want mijn prijs klom naar een enorme hoogte. 2. Niet gek voor een mevrouw omringd door draken en bloemen. Oh, stop. Wat bedoelen we? De veiling van het schilderij van Klimt? Ja, dat is goed. We hadden nog voor 1 punt. Ik werd gisteren voor een recordbedrag van 86 miljoen euro geveild. Ja, en de eerste hint. Ik zorg nu even helemaal niet voor verkoeling. Je zou het warm krijgen van dit bedrag. De verkoeling verwijst naar de waaier van de dame Miet Vegger. Hè, de dame met waaier. Want mijn prijs klom naar enorme hoogte. Verwijst natuurlijk naar de maker van het schilderij Gustav Klimt. Ja, was ook niet makkelijk hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar je hebt het geraden. Nieuwsfactor van 4. Dat betekent 11 vragen goed beantwoorden. Is te doen. Ja hoor. De Nationale Nieuwsquiz. Ook vandaag rijden er vanwege een defect geen treinen over de brug bij welke stad? Nijmegen. Is goed. Jong Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het EK door een gelijkspel tegen wie? Georgië. Ja, in Polen zijn meerdere katten overleden door de gevolgen van welke ziekte? Hondsdolheid. Vogelgriep. Medewerkers uit welke branche krijgen 10% loonsverhoging na succesvolle cao-onderhandelingen? Gehandicaptenzorg. Ja, wie won de Constantijn Huygensprijs voor haar literaire oeuvre? Daanje. Ja. Welk fastfoodrestaurant is gisteren al begonnen met de toeslag op wegwerpverpakkingen? McDonald's. Ja. Welk orgaan adviseert een corona-herhaalprik voor 60-plussers en kwetsbare mensen? Gezondheidsraad. Ook goed. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt vandaag extra streng toezicht bij welk feest? Geen idee. Het offerfeest. Uit onderzoek blijkt dat welke dieren een geluid kunnen maken dat lijkt op beatboxen. Geen idee. Orang-oetangs. Wat was de uitslag bij Jong Portugal tegen Jong België? Weet ik ook niet. 2-1. Welk broodbeleg is door leveringsproblemen moeilijk te krijgen? Huisjes. Dat is goed. Klanten van welke bank krijgen vanaf augustus 1,25% rente op hun spaargeld? ABN AMRO. En dat was ook goed. Maar helaas niet voldoende om aan kop te gaan. Je hebt 8 punten gescoord nu. Dat is een totaal van 32 punten. Helaas. Vraag 13 nog even doen voor de eeuwige eer en de roem. Door een ontdekte muurschildering in Pompeji blijkt dat welk gerecht in die tijd al gegeten werd? Pizza. Ja, die is nog even goed. Is toch lekker. Sander Beets, dank je wel voor het meespelen. Ook dank aan mijn gasten van vandaag. Diemer Kransen, fijn dat je spraakmaker wilde zijn. En succes en sterkte deze zomer. Ook dank aan Olaf van Nimwegen voor uw aanwezigheid. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1. Sven, goedemorgen, wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. Afgelopen vrijdag ging de kogel definitief door de kerk. En vanaf oktober gaat de gaskraan in Groningen na 60 jaar definitief dicht. Volgend jaar gaan de putten dan worden volgestort. Ik ga praten met de verantwoordelijke staatssecretaris. Hij komt nu binnen. Hans Veilbrief, staatssecretaris van Mijn bouw zo in Sven op 1. Dat is na 11:30. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. Wij zijn er morgen weer. We gaan naar de NOS-journaal met Wilbert Chapkema. Dit was een programma van KRO en NCRV.